Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Alif Lam Mim. Mwenyezi Mungu, hakuna Mungu ila yeye aliye hai, msimamizi wa yote milele. Amekuteremshia kitabu kwa haki, kinachosadikisha aliyokuwa kabla yake, na aliteremsha Taurati na Injili kabla yake ziwe uongofu kwa watu, na akateremsha Furqani. Hakika waliozikanusha ishara za Mwenyezi Mungu watakuwa na adhabu kali, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye kulipa. Hakika Mwenyezi Mungu hakifichiki chochote kwake duniani wala mbinguni. Yeye ndiye anayekuundeni ndani ya matumbo ya wazazi kwa namna apendavyo. Hapana Mungu ila yeye, mwenye nguvu na mwenye hikma. Yeye ndiye aliyekuteremshia kitabu hicho, ndani yake zimo aya muhkam zenye maana wazi. Hizo ndizo msingi wa kitabu hichi. Na ziko nyingine za mifano. Ama wale ambao nyoyoni mwao upopotofu, wanafuata zile za mifano kwa kutafuta fitna na kutafuta maana yake, na wala hapana ajuaye maana yake ila Mwenyezi Mungu. Na wale wenye msingi madhubuti katika elimu usema, sisi tumeziamini zote zimetoka kwa Mola wetu mlezi, lakini hawakumbuki hayo isipokuwa wenye akili. Mola wetu mlezi, usizipotoe nyoyo zetu baada ya kushatuongoa, na utupe rehma itokayo kwako. Hakika wewe ndiye mpaji. Mola wetu mlezi, wewe ndiye mkusanyaji wa watu kwa siku isiyo na shaka ndani yake. Hakika Mwenyezi Mungu havunji miadi yake. Surati Ali Imran imeteremka Madina. Miongoni mwa mambo inayoyazungumzia Qur'ani ni hadithi za ada ya Mwenyezi Mungu katika uumbaji wake, na mifano na mazingatio yanayopatikana katika hizo hadithi, na hubainisha katika hadithi hizo mambo mengi yaliyohusu itikadi, hukumu za sharia na nyendo njema. Katika sura iliyopita yametajwa mfano wa mwendo wa wana wa Israeli, yameelezwa mengi ya walivyokengeuka, na katika sura hii yanatajwa mengine ya upotovu wao na kukengeuka kwao, na vipi muumini anatakikana aongoke katika itikadi yake na mwenendo wake. Na pia unabainishwa humu ukweli wa dini ya mbinguni, na inaonyeshwa vipi ziwe adabu za kujadiliana, na zinaelezwa ada za wakati wa kushinda na pengine wakati wa kushindwa. Pia inabainishwa vipi watakuwa wanaokufa mashahidi siku ya kiyama, na yepi malipo yao, na hayo yote kwa wanaume na wanawake. Na inaelezwa kadhalika njia ya mafanikio. Sura hii tukufu inaanza kama ilivyoanza iliyotangulia. Alif Lam Mim ni harufi za kutamkwa na kusikilizana kwa sauti, zimeletwa kubainisha kuwa hii Qur'an ya miujiza imetokana na hizi harufi zinazotamkwa, ili watu watanabahi na wasikilize. Mwenyezi Mungu ni mmoja, hapana Mungu isipokuwa yeye, na kila kiliomo ulimwenguni kinashuhudia hayo kwa namna ya kilivyoumbika na kushikamana katika umbo na kazi na viumbe vinginevyo. Na yeye Mwenyezi Mungu ni yuhai hafi, ni mwenye kusimamia na kuendesha mambo yote ya ulimwengu. Yeye ndiye mwenye kuyadabir na kuyasarifu. Umeteremshiwa wewe Muhammad hii Qur'an yenye kukusanya ukweli wa misingi yote ya sharia ya mbinguni iliyomo katika vitabu vilivyotangulia. Na hakika kabla ya Qur'an, Mwenyezi Mungu alikwisha teremsha Taurati kwa Musa na Injili kwa Isa. Ameziteremsha hizo kabla ya Qur'an ili kuongoa watu. Walipokengeuka, akaiteremsha Qur'an ipambanue baina ya haki na batil, baina ya kweli na uongo, baina ya uongofu na upotovu. Basi hii Qur'an ni kitabu cha kweli chenye kudumu milele, na kila mwenye kuacha aliyateremsha Mwenyezi Mungu na akazikanya aya zake, ishara zake, atapata adhabu iliyo kali. Na Mwenyezi Mungu ni muweza, hashindwi na kitu, na mwenye kuwalipa wanaostahiki kulipwa. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu, kwa hivyo hapana kinachofichika kwake katika ardhi na hata katika mbingu, kikiwa kidogo au kikubwa, kinachoonekana na kisichoonekana. Ni yeye Mwenyezi Mungu ndiye anakuundeni, anakupeni sura na hali nyinyi mmo matumboni mwa mama zenu, kwa sura na umbo mbali mbali kama apendavyo yeye. Hapana Mungu ila yeye mwenye nguvu katika ufalme wake, mwenye hikma katika kuunda kwake. Na yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuteremshia wewe Muhammad hii Qur'an. Na ni katika hikma yake kufanya ndani yake mna aya zilizo wazi, maana yake na makusudio yake yanajulikana wepesi. Hizi ndiyo msingi, ndiyo asli. Marejeo yote yawe juu ya hizi. Na zipo aya nyingine za mifano za mshabaha zenye kutatanisha. Wengi hawawezi kuzielewa. Na wale ambao hawakubobea, hawakuzama katika ilmu, huwababaisha. Na zimeteremka hizi aya za mifano ili wanazuoni wachungue kutafuta ilmu ndani yake, na wazingatie, na wazidi kufikiri katika jitihadi, na kufanya uchunguzi katika dini. Lakini mtindo wa walioiacha haki ni kutaka kuzifuta hizo aya za mifano ili kutaka kuchochea fitna na kuzifasiri kwa kufuata matamanio yao. Na hapana anayejua maana ya aya hizi kwa hakika ila Mwenyezi Mungu na wale waliothibiti kweli kweli katika ilmu. Na hao waliothibiti husema, sisi tunayakini kuwa hayo yanatokana na Mwenyezi Mungu. Sisi hatufarikishi katika kuiamini Qur'an baina ya sehemu zilizo wazi yani muhkam na zile za mifano yani mutashabi. Na hawazingatii ila watu wenye akili iliyo nzima ambayo haifuati pumbao na matamanio. Hao wanazuoni wenye akili husema, Mola wetu mlezi, usizifanye nyoyo zetu zikaacha haki baada ya wewe kuisha tuongoza kuiendea hiyo haki. Ewe Mola wetu mlezi, tupe rehma kutoka kwako kwa kutuwezesha na kututhibitisha. Hakika wewe ndiwe mwenye kunyima na ndiwe mpaji. Mola wetu mlezi, hakika wewe ndiwe utawakusanya watu siku hiyo isiyo na shaka, ili kumlipa kila mmoja hapo kwa yolitenda. Kwani wewe umeahidi hayo na wewe ukhalifu miadi yako. Kwa hakika wale waliokufuru hazitowafaa kitu kwa Mwenyezi Mungu mali zao wala watoto wao, nao hao ndiyo kuni za motoni. Kama yaliowapata watu wa Firauni na wale waliokuwa kabla yao, walikanusha ishara zetu, basi Mwenyezi Mungu waliwashika kwa madhambi yao, na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Waambie waliokufuru, karibuni mtashindwa na mtakusanywa, mtiwe kwenye Jahannam, na hapo huko ni makao mabaya kabisa. Hakika ilikuwa ni ishara kwenu katika yale majeshi mawili yaliyopambana. Jeshi moja likipigana katika njia Mwenyezi Mungu, na jingine kafiri likiwaona zaidi kuliko wao mara mbili, kwa kuona kwa macho. Na Mwenyezi Mungu humunga mkono amtakaye kwa nusura yake. Hakika katika hayo yapo mazingatio kwa wenye macho. Watu wamepambiwa kupenda matamanio ya wanawake na wana, na mirundi ya dhahabu na fedha, na farasi ya asili, na mifugo, na mashamba. Hayo ni starehe ya maisha duniani, na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo kwenye marejeo mema. Sema, ni kwambieni yaliyo bora kuliko hayo. Kwa wacha Mungu ziko bustani kwa Mola wao zipitazo mito kati yake, watadumu humo na wake waliotakaswa, na wanazo radhi za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaona waja wake. Ambao husema, Mola wetu mlezi, hakika sisi tumeamini, basi tufutie madhambi yetu na tuepushe na adhabu ya moto. Wanaosubiri, wanaosema kweli, na wafiifu, na wanaotoa sadaka, na wanaoomba maghfira kabla ya alfajiri. Mwenyezi Mungu na malaika na wenye elimu wameshuhudia kuwa hakika hapana Mungu ila yeye ndiye mwenye kusimamisha uadilifu. Hapana Mungu ila yeye mwenye nguvu na mwenye hikma. Bila shaka dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, na waliopewa kitabu hakukhitalifiana ila baada ya kuwajia ujuzi kwa sababu ya uhasidi uliokuwa baina yao. Na anayezikataa ishara za Mwenyezi Mungu, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhisabu. Na pindi ukikuhoji, basi sema, mimi nimeusalimisha uso wangu kumwelekea Mwenyezi Mungu na kadhalika walionifuata. Na waambie waliopewa kitabu na wasio na kisomo, je, mmesilimu? Wakisilimu basi wameongoka. Na wakikengeuka basi juu yako ni kufikisha ujumbe tu. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaona waja wake. Katika siku hiyo makafiri hawatokingwa na mali yao na yangawa mengi vipi, wala na watoto wao na wangawa wengi vipi. Hayo yote yatakuwa ndiyo kuni za moto za kuwateketeza wenyewe. Na hali ya hao ni kama hali ya kaumu ya Firauni waliokuwa na inda kabla yao. Walizikadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu juu ya kuwa zilikuwa ziwazi kabisa. Basi Mwenyezi Mungu akawaadhibu kwa sababu ya madhambi aliyoyatenda, na Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Ewe nabii, waambie hawa waliokufuru, bila shaka nyinyi mtashindwa hapa duniani na kesho akhera mtaadhibiwa. Na Jahannam ndiyo itakuwa tandiko lenu la kulalia, na ovu lilioje tandiko hilo. Ilikuwa ishara wazi na mazingatio yaliyo dhahiri katika makundi mawili ya wapiganaji walipopambana siku ya Badri. Kundi moja hilo la waumini likipigana kwa ajili ya kutukuza neno la Mwenyezi Mungu na kueneza haki. Na kundi la pili hilo la makafiri likipigania pumbao na matamanio. Ikawa basi Mwenyezi Mungu katika kuwaunga mkono waumini aliwafanya wale makafiri wawaone waumini idadi yao mara mbili kuliko walivyo. Kwa hivyo makafiri wakaingiwa na hofu nyoyoni mwao wakaemewa. Na Mwenyezi Mungu humnusuru amtakaye. Katika haya hakika pana mazingatio kwa wenye nadhari iliyoongoka isiyokengeuka na kuiacha haki. Wanadamu wameumbwa kuwa wanapenda matamanio ya vitu kama wanawake, wana na wingi wa madhahabu na fedha, na farasi wazuri wazuri waliofundishika, na mifugo kama ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo na kadhalika, mashamba makubwa. Lakini yote hayo ni starehe na kwa matumizi ya uhai huu wa duniani wenye kupita na kuondoka. Na hayo si chochote, si lolote ukilinganisha na hisani anayowafanyia Mwenyezi Mungu waja wake wanaopigania jihadi katika njia yake watakaporejea kwake yeye akhera. Ewe nabii, sema, nikwambieni yaliyo bora kuliko hayo yote mliopambiwa duniani. Kwa wale wacha Mungu wamewekewa malipo ya dhamana kwa Mola wao mlezi, nayo ni bustani zipitazo mito chini ya vivuli vya miti. Humo watastarehe kwa maisha mazuri, wala hawatoingiliwa na hofu ya kuwa neema hiyo itaondoka, kwani wamekwisha katibiwa kuwa humo watabaki daima milele. Watakuwamo humo wake waliotahirika, wamesafika na kila ila ya wanawake wa kidunia. Na juu ya yote hayo, watapata radhi ya Mwenyezi Mungu ambaye wataihisi chini ya kivuli chake huwa ndio neema kubwa kabisa. Na Mwenyezi Mungu anazijua vyema hali za waja wake. Hapana jambo linalofichikana kwake, hawana siri asiyoijua yeye. Malipo haya watayapata wale ambayo nyoyo zao zimejaa imani, na wakatangaza kwa ndimi zao wakisema kwa kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wetu, hakika sisi tumeamini kwa kuitikia wito wako, basi tusamehe dhambi zetu na utuhifadhi na adhabu ya moto. Na malipo haya huyapata wanaostahimili mashaka kwa ajili ya utiifu wao na kujitenga na maasi na kuvumilia dhiki, watu ambao ni wakweli katika kauli zao na vitendo vyao na nia zao, wenye kudumu katika utiifu kwa kunyenyekea, wenye kutoa wezacho bilhali walmal na vinginevyo kwa sababu ya mambo ya kheri, ambao kwamba wanataka msamaha wa Mwenyezi Mungu mwisho mwa usiku kabla ya alfajiri zinaposafika roho, na hutengenea kuzingatia na kutafakari katika utukufu wa muumbaji. Mwenyezi Mungu amebainisha wazi katika maumbaji yake dalili na ishara ambazo hawezi kuzipinga mwenye akili, ya kwamba yeye ni mmoja wala hana mshirika wake, na kwamba yeye ndiye mwenye kusimamia mambo ya viumbe vyote kwa uadilifu. Na kwa haya pia wamekiri malaika waliotahirika na wameyajua watu wa ilmu kwa yakini, na kwamba yeye iliyotukuka shani yake ni mpweke katika ungu, wala hana wa kumshinda katika jambo, na hikma yake imeenea kila kitu. Hakika dini ya haki aliyoiridhi Mwenyezi Mungu ni dini ya tauhidi ya Mungu mmoja, na kumnyenyekea yeye kwa usafi wa moyo. Mayahudi na Wakristo wamefitilifiana na dini hii, wakazua na wakabadilisha, na wala kukhalifu kwao hakukuwa kwa kudanganyikiwa au kwa ujinga ilipowajia ilmu, bali yalikuwa haya kwa uhasidi na ushindani tu. Na mwenye kupinga ishara za Mwenyezi Mungu, basi naangojee hisabu ya Mwenyezi Mungu, nayo yenda kasi mno. Na hawa makafiri wakijadiliana nawe katika dini hii baada ya wewe kuwapa hoja zote, una haja kupigizana nao kelele kwa majadiliano? Waambie tu, mimi na waumini walionifuata tumemsafia Mwenyezi Mungu peke yake ibada yetu. Na waambie Mayahudi na Wakristo na washirikina wa Kiarabu, dalili zimekwisha bainika kwenu, basi silimuni. Wakisilimu inakuwa wamejua njia ya uongofu na wameifuata. Na wakikataa, unalawama wewe kwa kukataa kwao. Wajibu wako ni kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu tu, na Mwenyezi Mungu anawajua vyema waja wake. Hapana lolote lao, hali yao na vitendo vyao linalofichikana kwake. Hakika wanaozikataa ishara za Mwenyezi Mungu na wakawaua manabii pasipo haki, na wakawaua watu waamrishao haki, wabashiria adhabu kali. Hao ndio ambao vitendo vyao vimeharibika duniani na akhera, nao hawatapata wa kuwanusuru. Wao ni wale waliopewa sehemu ya kitabu, wanaipo kukiendea kitabu cha Mwenyezi Mungu ili kuwahukumu baina yao, kisha baadhi yao wanageuka wanakikataa. Hayo ni kwa sababu walisema, hautatugusa moto isipokuwa kwa siku chache tu. Na yakawadanganya katika dini yao yale ambayo wenyewe waliokuwa wakiazua. Basi itakuwaje tutakapowakusanya siku ambayo haina shaka kuja kwake? Na kila nafsi italipwa kama ilivyochuma bila kudhulumiwa. Sema, ewe Mwenyezi Mungu uliyemiliki ufalme wote, wewe humpa ufalme umtakaye, na humondolea ufalme umtakaye, na humtukuza umtakaye, na humuangusha umtakaye. Kheri yote iko mikononi mwako, hakika wewe ni muweza wa kila kitu. Wewe huingiza usiku katika mchana, na huingiza mchana katika usiku, na humtoa hai kutokana na maiti, na humtoa maiti kutokana na aliye hai, na unamruzuku umtakaye bila hisabu. Waumini wasiwafanye makafiri kuwa wapenzi wao badala ya waumini. Na anayefanya hivyo, basi hatakuwa chochote mbele ya Mwenyezi Mungu, ila ikiwa kwa ajili ya kujilinda na shari zao, na Mwenyezi Mungu anakuhadharisha ni naye, na marejeo ni kwa Mwenyezi Mungu. Sema, mkificha yaliyomo vifuani mwenu au mkiyafichua, Mwenyezi Mungu anayajua, na anayajua yaliyomo mbinguni na yaliyomo duniani, na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Siku ambayo kila nafsi itakuta mema iliyoyafanya yamehudhurishwa, na pia ubaya iliyoufanya. Itapenda nafsi lao kungekuwa kwa masafa marefu baina ya ubaya huo na yeye, na Mwenyezi Mungu anakuhadharisheni naye, na Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake. Hakika wale wanaozipinga ishara za Mwenyezi Mungu katika uumbaji na hizi zilizoteremka, na wakawaua manabii aliyowatuma Mwenyezi Mungu waje kuwaongoa bila ya haki kabisa, na hiyo ni dhulma kubwa mno. Na wakawaua wale wanaowaita watu wafanye haki na uadilifu, watu hao wanastahiki adhabu kali, basi wabashirie adhabu hiyo. Watu wenye sifa kama hizo, amali zao zimebatilika, ijapokuwa baadhi yake ni njema na hazina matunda. Kwa hivyo haziwafai duniani, na mwisho wake ni hizaya na adhabu huko akhera, na wala hawana wa kuwaokoa na hasara na adhabu watayoipata. Je, huijui hali ya wale waliopewa sehemu ya kitabu na elimu, nao ni Mayahudi na Wakristo, wanaitwa wende kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu nacho ni Qur'an, ili kiwapambanulie baina ya kweli na uongo, haki na batil, katika fitilafu zilizozuka baina yao. Na wala hawafanyi haraka ya kumuitikia anayewaita, bali baadhi yao wanamkataa, shani yao ni kukataa wito wa kheri. Hao wanaokataa miongoni mwa Mayahudi wamedanganyika kwa kukataa kwao na matumaini ya uongo wanaojitamanisha nafsi zao ya kuwa moto hautawagusa ila siku chache tu. Na kudanganyika huko na matamanio hayo yamewapelekea kuendelea kuzua katika dini yao kuna kuendelea. Basi itakuwaje hali yao wakati atapowakusanya Mwenyezi Mungu siku ya akhera, ambayo hapana shaka kuwapo kwake na kuwa kutakuwepo kuhisabiwa. Basi kila nafsi itapewa malipo yake ya kutosha, na wao wanastahili kupata hiyo adhabu ya Jahannam watakayoipata. Ewe nabii, sema kwa unyenyekevu na kuukiri utukufu wake Mwenyezi Mungu. Ewe Mola mlezi, ni wewe peke yako ndiye mwenye kumiliki kutasarraf katika mambo yote. Unampa kuhukumu na utawala umtakaye, na unamnyima umtakaye. Unampa utukufu umpendaye kati ya waja wako kwa kumwezesha kuzishika sababu za kufikia huo utukufu. Na unampinga katika kutimiza muradi wako na yanayowapelekea hikma yako kuyakatia shauri katika mipango ya uumbaji wako. Na wewe kwa ulivyoumba na ukaweka sababu na nyendo, unauingiza usiku katika mchana kwa unavyozidi mchana urefu wake, na unauingiza mchana katika usiku kwa unavyozidi usiku urefu wake. Na unatoa chenye sifa za kuonekana kihai katika kisichokuwa na sifa za uhai, kama unavyotoa chenye kukosa uhai kutokana na kilicho hai, chenye kutamakani na sababu za uhai. Unampa neema zako kubwa umtakaye kwa mujibu wa mipango ya hikma zako. Hapana mchunguzi wa kukuhisabu wewe. Huyo mwenye shani hii haemewi na kumjaalia mtume wake na awapendao ubwana na utawala na utajiri na wasaa kama alivyoahidi. Ikiwa basi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye yeye peke yake mmiliki wa mamlaka, anatukuza na kuangusha, na katika mikono yake pekee ipo kheri na uumbaji na riski, basi haifai kwa waumini kuwafanya wasiokuwa waumini wawe na utawala juu yao, wakauacha msaada wa waumini wenzao. Kwani wakifanya hayo inakuwa wanaivunja dini na wanawaletea maudhi wenye dini, na ni kudhoofisha utawala na udugu wa Kiislamu. Na mwenye kufuata njia hii, basi kwa Mwenyezi Mungu mmiliki wa mamlaka yote hana lake jambo, wala haimfali muumini kuridhia kuwapa utawala na ulinzi makafiri ila awe hana hila. Hapo basi anaweza kujikinga na madhara yao kwa kuonyesha utiifu kwao. Ni juu ya waumini wawe daima katika ulinzi wa Kiislamu, kwani huo ndio ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Na watahadhari wasitoki kwenye ulinzi wa Mwenyezi Mungu kuuendea ulinzi mwinginewe, asija kawaadhibu kwa kuwaletea madhila baada ya utukufu. Na kwake yeye ndiyo marejeo, wala hapana pa kukimbilia kutokana na madaraka yake duniani wala akhera. Sema ewe nabii, mkiyafichi aliyomo vifuani mwenu au mkiyadhihirisha katika vitendo vyenu na kauli zenu ni sawa, kwani Mwenyezi Mungu anayajua yote, na anayajua yote yaliyomo mbinguni na yaliyomo duniani, yanayoonekana na yanayofichikana. Uwezo wake unapenya katika viumbe vyake vyote. Basi na watahadhari wale wanaoikhalifu amri yake na siku ambayo kila mtu atakuta vitendo vyake vya kheri hata kilicho kichache kimeletwa hadharani. Na pia uovu wake alioutenda ambao ungetamani lau kuwa uko mbali, mwisho wa umbali, hata asiuone kwa kuchukia na kuhofu kutumbukia katika adhabu zake. Na Mwenyezi Mungu anakuhadharisheni na adhabu zake pindi mkitokana na ulinzi wake na utawala wake ambao ni upole na rehma kwa waja wake. Sema, ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni mimi, Mwenyezi Mungu atakupendeni na atakufutieni madhambi yenu. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kufuta madhambi na mwenye kurehemu. Sema, mtiini Mwenyezi Mungu na mtume, na wakigeuka basi Mwenyezi Mungu hawapendi makafiri. Hakika Mwenyezi Mungu alimteua Adam na Nuhu na ukoo wa Ibrahim na ukoo wa Imran juu ya walimwengu wote. Ni wazao wao kwa wao, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kujua. Aliposema mke wa Imran, Mola wangu mlezi, nimekuwekea nadhiri kilichomo tumboni mwangu kuwa wakfu, basi nikubalie. Hakika wewe ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua. Basi alipomzaa alisema, Mola wangu mlezi, nimemzaa mwanamke, na Mwenyezi Mungu anajua sana alimzaa. Na mwanamume si sawa na mwanamke. Na mimi nimemuita Mariamu, nami namkinga kwako yeye na uzao wake, uwalinde na shetani aliyelaaniwa. Tena Mola wake mlezi akampokea kwa mapokeo mema, na akamkuza makuzo mema, na akamfanya Zakaria awe mlezi wake. Kila mara Zakaria alipoingia chumbani kwake alimkuta na vyakula. Basi alimwambia, ewe Mariamu, unavipata wapi hivi? Naye akasema, hivi vinatoka kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila ya hisabu. Pale pale Zakaria akamwomba Mola wake mlezi akasema, Mola wangu mlezi, nipe kutoka kwako uzao mwema, wewe ndiye unayesikia maombi. Alipokuwa kasimama chumbani akiswali, malaika kamnadia, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria Yahya atakayekuwa mwenye kusadikisha neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, na ni bwana na mtawa na nabii kwa watu wema. Akasema Zakaria, Mola wangu mlezi, vipi nitapata mwana na hali ukongo umenifikia, na mke wangu ni tasa? Akasema, ndivyo vivyo hivyo, Mwenyezi Mungu hufanya apendavyo. Akasema, Mola wangu mlezi, niweke alama. Akasema, alama yako ni kuwa hutasema na watu kwa siku tatu isipokuwa kwa kuashiria tu. Na mdhukuru Mola mlezi wako kwa wingi, na mtakasi jioni na asubuhi. Sema, ikiwa nyinyi ni wakweli katika madai yenu kuwa mnampenda Mwenyezi Mungu na mnataka Mwenyezi Mungu akupendeni, basi nifuateni mimi kwa ninayokuamrisheni na ninayokukatazeni. Kwani mimi nimetumwa na Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu atakupendeni kwa hivyo, na atakulipeni kwa kukufanyieni hisani na kusamehe makosa yenu. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kuwasamehe na kuwarehemu waja wake. Sema, mtiini Mwenyezi Mungu na mtume, na wakikukataa basi hao ni makafiri, wamemkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na Mwenyezi Mungu hawapendi makafiri. Kama Mwenyezi Mungu alivyomteua Muhammad afikishe ujumbe wake, na akajalia kumfuata Muhammad ni njia ya kufikia mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kupata maghfira na rehema yake, kadhalika ametaja Mwenyezi Mungu kuwa yeye alimteua Adam, na akamjalia ni katika wateule wa walimwengu. Pia alimteua Nuhu kwa kumpa ujumbe, na akamteua Ibrahim na ukoo wake, nao ni Ismail na Ishaq na manabii wengine kutokana na wana wao hao. Miongoni mwao ni Musa alaihi salam, akawahitari ukoo wa Imran, na miongoni mwao akamhitari Isa na mama yake. Alimfanya Isa awe ni mtume kwa wana wa Israeli, na Maryam akamfanya awe ni mama wa Isa bila ya baba. Amewahitari hao ukoo ulio safi, wakirithiana usafi na fadhila na kheri. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia maneno ya waja wake kwa vitendo vyao na vinavyofichwa vifuani mwao. Ewe nabii, taja hali ya mke wa Imran alipoweka nadhiri wakati alipokuwa na mimba kuwa mwana aliyomo tumboni mwake awe ni wa kumtumikia Mwenyezi Mungu tu na kuhudumu nyumba yake. Alisema, ewe Mola, hakika mimi nimekuwekea nadhiri huyu aliyomo tumboni mwangu awe ni wa kuhudumia nyumba yako, basi nikubalie haya. Hakika wewe ni mwenye kusikia kila kauli na mwenye kujua kila hali. Alipojifungua mimba akasema kwa kujiudhuru kwa kumwambia Mola wake mlezi, niliyemzaa ni mwanamke, na Mwenyezi Mungu anajua vilivyo alichokizaa, na kuwa mwana wenyewe ni mwanamke ni bora kuliko alivyotaka mama kuwa awe mwanamume. Akasema yule mama, mimi nimemwita Mariamu, na mimi nakuomba umlinde yeye na ukoo wake na uharibifu wa sheitani maluni. Mwenyezi Mungu alimpokea Mariamu kuwa ni nadhiri aliyoiweka mama yake, akamuitikia maombi yake, akamkuza makuzo mema, na akamlea katika kheri yake Mola mlezi, huku akimruzuku na kumshughulikia kwa malezi mazuri ya kumpa nguvu mwili wake na roho yake. Mwenyezi Mungu akamkabidhi Zakaria alayhisalam awe mlezi wake. Zakaria kila akiingia chumbani alipokuwa Mariamu anaabudu, akikuta chakula wasichokizoea wakati ule, Zakaria akasema kwa kustaajabu, ewe Mariamu, umepata wapi riziki hii? Naye akamjibu, hichi ni katika fadhila za Mwenyezi Mungu, nishani yake kumruzuku mja wake amtakaye riziki nyingi bila hisabu au kipimo. Zakaria alayhisalam alipoiona neema ya Mwenyezi Mungu kwa Mariamu, alimwelekea Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu, akimwomba kwa fadhila yake na ukarimu wake na uwezo wake, naye ampe mtoto mwanamume, kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia maombi ya mwenye kuomba kwake kwa unyenyekevu, naye ni muweza wa kuitikia maombi, na hata zingekuwapo pingamizi za kikawaida kama ukongwe na utasa. Mwenyezi Mungu aliitikia dua yake, malaika akamnadia, naye kasimama pahala pake pa ibada akimwelekea Mola wake mlezi, kumbashiria mtoto mwanamume jina lake Yahya, atakayemwamini Isa alayhisalam, ambaye atazaliwa kwa kauli ya Mwenyezi Mungu kwa njia isiyo ya dasturi. Na Yahya atawahimiza kaumu yake kushika elimu na kusali, na atakataza mambo ya pumbao na matamanio, na atamfanya awe miongoni mwa manabii na watu wema. Basi Zakaria alipopewa bishara hii ya kupata mwana, alimwelekea Mola mlezi wake kwa shauku ya kutaka kujua vipi yatakuwa hayo ya kuwa na mwana, na ilhali yeye hanazo njia zijulikanazo, kwa kuwa yeye mwenyewe keshakonga na mkewe ni tasa. Mwenyezi Mungu akamjibu kuwa yeye anapotaka jambo ama huzileta njia au huumba bila ya njia zinazojulikana, kwani yeye hutenda apendavyo. Zakaria akamwomba Mola wake mlezi amfanyie alama ya kuhakikisha bishara hii. Mwenyezi Mungu akamjibu, alama yako ni kuwa hutaweza kusema na watu muda wa siku tatu isipokuwa utatumia ishara tu kuashiria utakacho, na shikamana na dhikri ya Mwenyezi Mungu ukimtakasa na kumtukuza jioni na asubuhi. Na angalia pale malaika waliposema, ewe Mariamu, kwa hakika Mwenyezi Mungu amekuteua na akakutakasa na akakutukuza kuliko wanawake wote. Ewe Mariamu, mnyenyekee Mola mlezi wako na usujudu na uiname pamoja na wainamao. Hizi ni habari za ghaibu tunazokufunulia, nawe hukuwa nao walipokuwa wakitupa kalamu zao, nani wao atamlea Mariamu, na hukuwa nao walipokuwa wakishindana. Na pale malaika waliposema, ewe Mariamu, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria kwa neno litokalo kwake, jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliokaribishwa, naye atazungumza na watu katika utoto wake na katika utu uzima wake, na atakuwa katika watu wema. Mariamu akasema, Mola wangu mlezi, vipi nitampata mwana na hali hajanigusa mwanadamu? Mwenyezi Mungu akasema, ndivyo vivyo hivyo, Mwenyezi Mungu huumba apendacho, anapohukumu jambo huliambia kuwa likawa, na atamfunza kuandika na hikma na Taurati na Injili, na ni mtume kwa wana wa Israeli kuwaambia, mimi nimekujieni na ishara kutoka kwa Mola mlezi wenu ya kwamba na kuundieni kwa udongo kama sura ya ndege, kisha anampuliza na kuwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na ninawaponesha vipofu wa tangu kuzaliwa na wakoma, na ninawafufua maiti kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na ninakuambieni mnachokila na mnachoweka akiba katika nyumba zenu, hakika katika haya ipo ishara kwenu ikiwa nyinyi ni wenye kuamini. Ninasadikisha yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati, na ili nikuhalalishieni baadhi ya yale mliyoharimishiwa, na nimekujieni na ishara kutoka kwa Mola mlezi wenu. Kwa hivyo mcheni Mwenyezi Mungu na nitieni mimi. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu mlezi na ni Mola wenu mlezi, basi muabuduni yeye. Hii ndiyo njia iliyonyoka. Isa alipohisi kuwa kati yao pana ukafiri alisema, nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Wanafunzi wake wakasema, sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu, tumemwamini Mwenyezi Mungu na shuhudia kwamba sisi hakika ni Waislamu. Mola wetu mlezi, tumeamini uliyateremsha na tumemfuata huyo mtume, basi tuandike pamoja na wanaoshuhudia. Na makafiri walipanga mipango na Mwenyezi Mungu akapanga mipango, na Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa wenye kupanga. Nakumbuka ewe nabii, pale malaika walipomwambia Mariamu ya kwamba Mwenyezi Mungu amekuhitari uwe ni mama wa nabii wake, na amekusafisha na kila uchafu, na amekuteua wewe uwe mama wa Isa kuliko wanawake wote wengineo. Na kwa haya ewe Mariamu, yanakuwajibikia wewe umshukuru Mola wako mlezi, basi jilazimishe utiifu kwake, na uwe mwenye kushika sala na shirikiana na wengineo wanaomwabudu Mwenyezi Mungu na wanasali kwa ajili yake. Haya unayosimuliwa wewe Muhammad na Qur'an ni katika habari tukufu za wale aliowateua Mwenyezi Mungu, nazo ni habari za ghaibu ambazo Mwenyezi Mungu anakufunulia. Na wala wewe hukuwapo wakati walipokuwa wakipiga kura kwa mishale ili waweze kukata shauri juu ya Mariamu, na wala wewe hukuwapo walipogombana kuwania nani wa kupata cheo hicho kitukufu. Kumbuka na utaje ewe nabii, pale malaika walipombashiria Mariamu kuwa atamzaa mwana wa neno lake tu Mwenyezi Mungu, kinyume na ada wanavyozaliwa watu. Jina lake mwana huyo ni Masihi Isa bin Mariamu. Na Mwenyezi Mungu amemjalia hapa duniani kuwa atakuwa na cheo kwa unabii wake na kuepukana na aibu zote, na kesho akhera kuwa atakuwa na cheo cha juu pamoja na kundi la waliotakasika, wakawa wenye kuwa karibu mno na Mwenyezi Mungu miongoni mwa manabii walio imara barabara. Na Mwenyezi Mungu alimjalia Nabii Isa na uwezo wa kusema na watu na ilhali ungali mtoto maneno ya kufahamika yenye hikma, kama alivyosema nao utuzimani mwake bila ya tofauti katika hali hizo mbili, na akawa katika miongoni mwa waliojaliwa kuwa ni watu wema. Mariamu alisema kwa kustaajabu kupata mwana kwa njia isiyo ya kawaida, vipi nitapata mwana na ilhali hapana mwanamume aliyenigusa, yani alilala nami? Mwenyezi Mungu mtukufu akakumbusha kuwa yeye huumba atakacho kwa kudra yake bila ya shuruti za sababu zilizozowewa, kwani yeye akitaka jambo hulileta tu kwa taathira ya uwezo wake katika atakalo, bila ya kutafuta kinginecho cha kutimiza matakwa yake. Na Mwenyezi Mungu atamfunza mtoto huyu aliyezaliwa huandika na elimu njema yenye manufaa, na Taurati kitabu cha Musa alayhi salam, na Injili atakayomfunulia yeye. Na anamtuma awe mtume wake kwa wana wa Israeli. Katika Injili ya Mathayo 15:24 Yesu anasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Tazama pia Mathayo 10:5-6 na Mathayo 19:28 na Yohana 17:9. Mwenye kutumia hoja za ukweli wa utume wake kwa muujiza kutokana na Mwenyezi Mungu. Miujiza yenyewe ni kama kufanya kwa udongo sura ya ndege, kisha akipulizia vitaingia uhai na kutaharaki mithili ya ndege kwa atakavyo Mwenyezi Mungu. Pia ataponyesha kwa kudra ya Mwenyezi Mungu waliozaliwa vipofu na wataona, na wenye maradhi ya ukoma waondokewe na ukoma, na walioonekana wamekwisha kufa wafufuke. Na yote hayo ni kwa idhini na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Pia atawatajia wanachoweka akiba majumbani mwao, vyakula na jenginevyo. Na inabii Isa awaambie ishara zote hizi, Mwenyezi Mungu amezionyesha kwangu ili iwe hoja kuwa utume wangu ni wa haki, ikiwa nyinyi ni katika watu wanaotii na kusaliki. Katika Injili ya Yohana 5:30, Yesu anasema, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Na mimi nimetumwa kwenu nisalikishe sharia ya Taurati aliyoteremshiwa Musa, na nikuhalalishieni kwa amri ya Mwenyezi Mungu baadhi ya mlioharimishiwa zamani. Na mimi nimekuja na ishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuthibitisha ukweli wa ujumbe wangu. Basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi. Katika Injili ya Mathayo 5:17, Yesu anasema, msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati au manabii, la, sikuja kutangua, bali kutimiza. Kwani hakika Mwenyezi Mungu ametumiminia mimi na nyinyi kila namna ya wema. Amenilea mimi na nyinyi, ni Mola mlezi wenu na wangu mimi. Basi muabuduni yeye tu, na hii ndiyo njia isiyokwenda ovyo. Basi alipokuja Isa alayhi salam, akawaita watu wake wafuate njia iliyonyooka, wengi wao walikataa. Alipoyajua hayo, aliwaelekea na kuambia, ni nani atakayenisaidia katika kazi hii niifanyayo ya kuitia kwenye haki? Wakamjibu baadhi ya waumini wenye kumuamini Mwenyezi Mungu na yeye, sisi tunakuunga mkono na tutakusaidia, kwa sababu wewe ni mwitaji, unaita watu wende kwa Mwenyezi Mungu. Nashuhudia kuwa sisi tumemsafia Mwenyezi Mungu na ni wenye kufuata amri zake. Na sisi tunasema, ewe Mola mlezi wetu, tumekisadiki kitabu chako ulichomteremshia nabii wako, na tunaifuata amri ya mtume wako Isa alayhi salam. Basi tuthibitishe kuwa miongoni mwa wenye kumshuhudia mtume wako katika kufikisha ujumbe, na kuwashuhudia wana wa Israeli katika ukafiri wao na upinzani wao. Ama hao makafiri wapinzani walipanga njama za chini kwa chini kupiga vita wito, yani dawa wa Isa. Mwenyezi Mungu alizibatilisha njama zao wasifanikiwe kuyapata walioyakusudia. Na Mwenyezi Mungu kwa hikma yake anawashinda watu wote wafanyao hila. Pale Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakufisha na nitakunyanyua kwangu, na nitakutakasa na wale waliokufuru, na nitawaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya kiyama. Kisha marejeo yenu yatakuwa kwangu ni kuhukumuni katika yale mliokuwa mkifitalifiana. Ama wale waliokufuru, nitawaadhibu adhabu kali katika dunia na akhera, wala hawatapata kuwanusuru. Na ama wale walioamini na wakatenda mema, basi Mwenyezi Mungu atawalipa ujira wao kamili, na Mwenyezi Mungu hawapendi madhalimu. Haya tunayokusomea ni katika aya na ukumbusho wenye hekima. Hakika mfano wa Isa kwa Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa Adam, alimuumba kwa udongo, kisha akamwambia kuwa, basi akawa. Hii ni kweli itokayo kwa Mola wako mlezi, basi usiwe miongoni mwa wanaofanya shaka. Watakao kuhoji katika haya baada ya kukufikilia elimu hii waambie, njooni tuwaite watoto wetu na watoto wenu, na wake zetu na wake zenu, na sisi wenyewe na nyinyi wenyewe, kisha tuombe kwa unyenyekevu, tutake laana ya Mwenyezi Mungu iwashukie waongo. Hakika haya ndiyo maelezo ya kweli, na hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu tu, na hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu na mwenye hikma. Na kama wakigeuka, basi Mwenyezi Mungu anawajua waharibifu. Taja, ewe nabii, pale Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakutimizia ajali yako, yani nitakufisha kifo cha kawaida kama alivyosema Ibn Abbas radhiallahu anhu, tazama Ibn Kathir, wala sitamwezesha mtu yoyote kukuua, nami nitakunyanyua pahala pa utukufu wangu, na nitakuepusha na maadui wako wanaokusudia kukuua, na nitawafanya wanaokufuata wasiokengeuka na dini yako wawe na nguvu na utawala juu ya wale wasiofuata uongofu wako mpaka siku ya kiyama. Kisha marejeo yenu ni akhera, hapo nitawahukumu katika hayo mliokuwa mkizozana kwayo katika mambo ya dini. Ama wale wanaokataa kwa ukafiri nitawaonjesha adhabu ya hizaya na mateso kwa kuwasalitisha mataifa mengine juu yao katika dunia, na hakika adhabu ya akhira ni kali zaidi na ina hizaya zaidi, na wala hawana wa kuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na ama walioongoka kwa uongofu wa Mwenyezi Mungu wakatenda vitendo vya kufuata mwendo wa kheri, Mwenyezi Mungu atawapa malipo ya kutosha kwa hizo amali zao. Na ndiyo shani yake Mwenyezi Mungu kuwa hawalipi thawabu zake wale wanaopindukia mipaka ya Mwenyezi Mungu wakafanya jeuri ya kutoitikia wito wake na kumtendea wema, wala hawanyanyulii cheo chao. Hayo tuliyokusimulia ni miongoni ya hoja zenye kuonyesha ukweli wa ujumbe wako, nayo ni katika Qur'ani tukufu yenye kukumbusha na yenye kukusanya elimu ya manufaa. Baadhi ya watu wamepotea katika kadhia ya Isa, wakadai ati kuwa yeye ni mwana wa Mwenyezi Mungu kwa kuwa kazaliwa bila ya baba. Mwenyezi Mungu anawaambia, hakika shani ya Isa katika kuumbwa kwake bila ya baba ni kama shani ya Adam alivyoumbwa kwa udongo bila ya baba wala mama. Mwenyezi Mungu alimfanya na akataka awe akawa mtu sawa sawa. Bayana hii katika kuumbwa Isa ndiyo kweli wenyewe ambao unabainisha hakika yaliyotokea katika habari za Mola mlezi wa viumbe vyote. Basi wewe dumu katika yakini yako, wala usiwe katika wenye kutia shaka. Basi wenye kujadiliana nawe, ewe nabii, katika shani ya Isa, baada ya kukujia wewe habari iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu na ambayo haina ubabaifu ndani yake, basi waambie kauli itakayodhihirisha ujuzi wako wa yakini na upotovu wao wa uongo. Njooni kila mmoja wetu na wenu awaite watoto wake na wakeze na wenyewe nafsi zao, kisha tumnyenyekee Mwenyezi Mungu kumtaka ateremshe ghadhabu yake na nakama yake juu ya aliye muongo katika hili jambo la Isa kuzaliwa bila ya baba, na kuwa yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu wala si mwana wa Mungu. Hiyo ndiyo kweli isiyo na shaka yoyote, kwani hapanapo Mungu ila Mwenyezi Mungu aliyeumba kila kitu, na yeye ni pekee katika utukufu wa ufalme wake na hikma katika uumbaji wake. Wakikataa haki baada ya kuisha wadhihirikia na wasiache potovu wao, basi hao ndiyo waharibifu na Mwenyezi Mungu anawajua. Sema, enyi watu wa kitabu, njooni kwenye neno lililo sawa baina yetu na nyinyi, ya kwamba tusimuabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu, wala tusimshirikishe na chochote, wala tusifanyane sisi kwa sisi kuwa waola walezi badala ya Mwenyezi Mungu. Na wakigeuka, basi semeni, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu. Enyi watu wa kitabu, mbona mnabishana juu ya Ibrahim na hali Taurati na Injili hazikuteremshwa ila baada yake? Basi hamzikatii? Angalieni, nyinyi mlibishana katika yale mliyoyajua, mbona sasa mnabishana katika yale msiyoyajua? Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye na nyinyi hamjui. Ibrahim hakuwa Yahudi wala Mkristo, lakini alikuwa mwongofu Muislamu, wala hakuwa katika washirikina. Watu wanaomkaribia zaidi Ibrahim ni wale waliomfuata yeye na nabii huyu na walioamini, na Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wa waumini. Kipo kikundi katika watu wa kitabu wanaopenda kukupotezeni, lakini hawapotezi ila nafsi zao, na wenyewe hawatambui. Enyi watu wa kitabu, mbona mnazikataa ishara za Mwenyezi Mungu ila hali nyinyi mnashuhudia? Enyi watu wa kitabu, mbona kweli mnaivisha uongo na kweli mnaificha na hali mnajua? Sema ewe nabii, enyi watu wa kitabu, yani Biblia, yani Mayahudi na Wakristo, njooni kwenye neno moja la uadilifu lenye kutukusanya sote na tunalolitaja, nalo ni kuwa hatumuabudu ila Mwenyezi Mungu tu, wala tusimwekee washirika katika ibada, na wala tusiwe tunawafii baadhi yetu tukiwafuata katika kuhalalisha na kuharimisha, tukachilia mbali hukumu ya Mwenyezi Mungu katika mambo ya halali na haramu. Wakiukataa wito huu wa haki, waambie shuhudieni kuwa sisi ni Waislamu, yaani tunafuata hukumu za Mwenyezi Mungu na yeye tu tumemsafia dini, wala hatumuombi mwingineo. Katika Taurati kutoka 20 Tatu, usiwe na miungu mingine ila mimi. Injili ya Marko 12:29, Yesu akamjibu, amri ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Enyi watu wa kitabu, kwa nini mnazozana na kujadiliana kwa mambo ya Ibrahim kila mmoja wenu akidai kuwa yeye ndiye anaishika dini yake? Na ilhali Ibrahim alikuwako kabla ya Taurati na Injili, akifuata sharia mbali. Hizo Taurati na Injili hazikuja ila baadaye, basi atakuwaje yeye afuate sharia za vitabu hivyo? Hamna akili ya kutambua jambo hili lililo wazi? Watu nyinyi mlikuwa mkijadili mambo yaliyowahusu Musa na Isa, mnayoyajua kama mnavyodai wenyewe. Imekuwaje basi hivi sasa kudai kuwa Ibrahim alikuwa Yahudi au Mkristo, jambo ambalo nyinyi hamlijui? Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua hakika ya hayo mnayogombania, na nyinyi hamjui kitu. Hakika Ibrahim alayhisalam hakufuata dini ya Kiyahudi wala dini ya Kikristo, lakini ameachana na dini zote za upotovu na akashika dini ya haki ya Uislamu, yani kumwelekea Mwenyezi Mungu na kumtakasia yeye kwa utiifu, na wala hakuwa miongoni wa hao wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu katika kuabudu. Hakika wenye haki kabisa ya kunasibiana na Ibrahim na dini yake ni wale waliomuitikia wito wake na wakaongoka kufuata uongofu wake katika zama zake, na vile vile Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walioamini pamoja naye. Kwani hao ni watu wa tauhidi safi ya kweli, kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja bila ya walakin. Hiyo ndiyo dini ya Ibrahim. Mwenyezi Mungu anawapenda waumini, na yeye atawanusuru, kwani wao ni vipenzi vyake, na atawalipa kwa mema na ziada. Kipo kikundi katika watu wa kitabu wanaotamani kuwapotoa waumini na kuwafitini waache dini yao, kwa kuwatilia mikorogo ya kudhoofisha itikadi. Lakini katika kazi yao hii hawatampotoa mtu ila nafsi zao wenyewe, kwa kuendelea katika upotovu ambao utakuja kuwagubika wao wenyewe tu. Na wala hawajui kuwa matokeo ya juhudi yao ovu yatawapata wenyewe, wala hayatawadhuru waumini. Enyi watu wa kitabu, kwa nini mnakanusha aya na ishara za Mwenyezi Mungu zilizoteremka kuthibitisha unabii wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hali nyinyi mnaijua haki? Enyi watu wa kitabu, kwa nini mkachukua haki waliokuja nayo manabii na ikateremshiwa vitabu, mkaichanganya na mambo ya udanganyifu ya kubuni na mkaleta tafsiri potovu, na msieneze haki safi iliyo wazi isiyokuwa na mchanganyiko? Na nyinyi mwajua vyema kuwa adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kitendo kama hichi ni kubwa. Na kikundi katika watu wa kitabu walisema, yaaminini yale yaliyoteremshwa wenye kuamini mwanzo wa mchana, na yakataeni mwisho wake, huenda wakarejea. Wala msimuamini ila anayefuata dini yenu, sema hakika uongofu ni uongofu wa Mwenyezi Mungu, huwa apewe mtu mfano wa mliopewa nyinyi au wa kuhojini mbele ya Mola wenu mlezi. Sema hakika fadhila zimo mikononi mwa Mwenyezi Mungu, humpa mtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa na mjuzi. Yeye humchagua kumpa rehema zake mtakaye, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadhila kubwa. Na miongoni mwa watu wa kitabu yupo ambaye ukimpa amana ya mrundi wa mali atakurudishia, na miongoni mwao yupo ambaye ukimpa amana ya dinari moja hakurudishi, isipokuwa ukimsimamia kumdai. Haya ni kwa kuwa wakisema, hatuna lawama kwa ajili ya hawa wasiojua kusoma, na wanaomzulia uongo Mwenyezi Mungu hali nao wanajua. Sivyo hivyo, bali anaitimiza hadi yake na akamcha Mungu, basi Mwenyezi Mungu huwapenda wacha Mungu. Hakika wanauza hadi ya Mwenyezi Mungu na viapo vyao thamani ndogo, hao hawatakuwa na sehemu ya khairi yoyote katika akhera, wala Mwenyezi Mungu hatasema nao, wala hata watazama siku ya kiyama, wala hata watakasa, nao watapata adhabu chungu. Na wapo baadhi yao wanaopindua ndimi zao katika kusoma kitabu, ili mdhanie kuwa hayo yanatoka kitabuni, na wala hayatoki kitabuni. Na usema haya yametoka kwa Mwenyezi Mungu, na wala hayatoki kwa Mwenyezi Mungu, na wanamsingizia Mwenyezi Mungu uongo, na wao wanajua. Haiwezi kuwa mtu aliyepewa na Mwenyezi Mungu kitabu na hikma na unabii kisha waambie watu uweni wa kuniabudu mimi badala ya Mwenyezi Mungu, bali atawaambia uweni wenye kumwabudu Mola mlezi wa viumbe vyote, kwa kuwa nyinyi mnafundisha kitabu na kwa kuwa mnakisoma. Wala hatakuamrisheni kuwafanya malaika na manabii kuwa ni miungu. Je, atakuamrisheni ukafiri baada ya kuwa nyinyi Waislamu? Katika mtindo wao wa kutaka kuwapotoa waumini, hawa watu wa kitabu wakiwaambia wenzao, jitieni kuiamini Qur'ani aliyoteremshiwa Muhammad asubuhi, na ikifika jioni ikataeni. Huenda kwa hivyo mkawafitini hawa kwa kuwaingiza shaka katika nyoyo zao wakaiacha dini yao. Aidha wao husema, msiwakubalie ila aliyefuata dini yenu, asije yeyote kati yao akadai kuwa nao wamepewa kama mliopewa nyinyi, au akachukulia hoja mbele ya Mola wenu mlezi kwa kuwakubalia kwenu. Ewe nabii, waambie hakika uongofu wote unateremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye anemiminia na kumteua amtakaye. Na wewe nabii, waambie hakika fadhili ziko kwa Mwenyezi Mungu humpa amtakaye katika waja wake, na yeye ni mkunjufu wa fadhila, mjuzi wa anayestahiki hayo na anayeteremkiwa na hayo. Yeye Mwenyezi Mungu humpa amtakaye unabii na utume, na anayemkusisha kwa kumlipa hayo ni katika fadhila yake tu. Na Mwenyezi Mungu ana fadhila kubwa kubwa kabisa, na wala hapana anayemuingilia yoyote, wala hapana anayemzuia katika kutoa kwake. Huo ndio mwendo wao watu wa Biblia katika itikadi, ama mwendo wao katika mambo ya mali utaona. Kati yao kuna ambaye ukimpa amana ya chungu ya dhahabu au fedha atakurejeshia sawa sawa bila kupungua chochote. Na mwingine kati yao ukimpa amana ya dinari moja tu hakurudishi, ila ikiwa utamshikilia mpaka itoe. Haya ni kwa sababu wapo baadhi yao wanawaona watu wa mataifa mengine si watu wa Biblia, basi haiwalazimu wao kuwatendea haki, na wanadai kuwa hiyo ni hukumu ya Mwenyezi Mungu. Na wao wanajua vyema kuwa hayo ni kumzulia uongo Mwenyezi Mungu. Tazama katika Agano la Kale, Kumbukumbu la Torati 23:19-20 inaruhusu kumnyonya riba mtu mbali asiye kwa Yahudi. Kumbukumbu 12:21 inaruhusu kumlisha nyamafu mgeni na kumuzia pia. Uzushi kama huu unakashifiwa na aya ifuatayo kuwa haya hayakutokana na Mwenyezi Mungu, bali wamepachika wao tu katika vitabu vyao. Hakika ni kweli wamemzulia uongo Mwenyezi Mungu, kwani mwenye kumrejeshea mwenyewe haki yake na akamtimizia kwa wakati wake kama alivyoahidi, na akamwogopa Mwenyezi Mungu wala asipunguze kitu wala asiakhirishe, huyo basi atapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu amemcha yeye. Wanaoiacha ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyofungamana nao ya kuwa watazitimiza haki na watasimamia yaliyo wajibu, wala hawatoacha viapo vyao walivyoapa kuwa watatimiza kwa thamani ndogo ya faida ya dunia na ingawa kuu katika maoni yao, hao hawatakuwa na sehemu yoyote katika raha za akhira. Mola wao mlezi atawapuuza, wala hatowaangalia kwa jicho la rehma siku ya kiyama, wala hatowafutia dhambi zao, na watapata adhabu chungu ya kuendelea. Katika watu wa kitabu wapo ambao huzipindua ndimi zao kutamka maneno yasiyokuwamo katika kitabu kwa lafzi ya kitabu. Watu wadhania kuwa ni maneno yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu, na wala hayamo katika ufunuo wa Mwenyezi Mungu. Wanamzulia Mwenyezi Mungu, nao ndani ya nafsi zao wanajua kuwa wanasema uongo. Si akili wala haimfalii mwanadamu aliteremshiwa kitabu na Mwenyezi Mungu na akapewa ilmu ya manufaa na kuweza kuzungumza mambo yanayotokana na Mwenyezi Mungu, tena watake watu wamwabudu yeye badala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini linaloingia akilini na lifaalo ni kuwa yeye awatake watu wamsafie ibada Mola wao mlezi aliyewaumba kwa mujibu alivyowafunza kutokana na elimu ya kitabu na kwa mujibu wa yanayoyasoma. wala hayumkini akuamrisheni kuwafanya malaika au manabii kuwa ndio miungu badala ya Mwenyezi Mungu. Ni ukafiri usioingia akilini kukuamrisheni hayo baada ya kuwa mmekwisha kuwa Waislamu mliomuelekezea nyuso Mwenyezi Mungu. Nabii Isa alayhi salam hakujidaia uungu hata katika injili hizi zilizokorogwa, wala hakumfanya Roho Mtakatifu ambaye ni malaika kuwa ni Mungu. Na pale Mwenyezi Mungu alipochukua ahadi kwa manabii, nikishakupeni kitabu na hikma, kisha akakujieni mtume mwenye kusadikisha mlionayo, ni juu yenu mumuamini na mumsaidie. Akasema, je, mmekiri na mmekubali kushika agizo langu juu ya hayo? Wakasema, tumekubali. Akasema, basi shuhudieni na mimi ni pamoja nanyi katika kushuhudia. Watakaogeuka baada ya haya, basi hao ndio wapotovu. Je, wanataka dini isiyokuwa ya Mwenyezi Mungu, na hali kila kilichomo mbinguni na katika ardhi kimesilimu kwa kumtii yeye, kikipenda kisipende, na kwake yeye watarejeshwa? Sema, tumemwamini Mwenyezi Mungu na tulioteremshiwa sisi na aliyoteremshiwa Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub na wajukuu zao, na aliyopewa Musa na Isa na manabii wengine kutoka kwa Mola wao mlezi. Hatubagui baina yao hata mmoja, na sisi ni wenye kusilimu kwake. Na anayetafuta dini isiyokuwa Uislamu haitakubaliwa kwake, naye akhera atakuwa katika wenye kuhasiri. Mwenyezi Mungu atawaongoaje watu waliokufuru baada ya kuamini kwao na wakashuhudia ya kuwa mtume huyu ni wa haki na zikawafikia hoja zilizo wazi? Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalimu. Hao malipo yao ni kuwa ipo juu yao laana ya Mwenyezi Mungu na ya malaika na ya watu wote. Humo watadumu, hawatapunguziwa adhabu wala hawatapewa nafasi, isipokuwa wale waliotubu baada ya hayo na wakatengenea. Kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Hakika wale waliokufuru baada ya kuamini kwao kisha wakazidi kukufuru, toba yao haitakubaliwa, na hao ndio waliopotea. Hakika wale waliokufuru na wakafa hali ni makafiri, haitakubaliwa kutoka kwa yeyote wao fidia ya dhahabu ya kujaza dunia nzima lao wangeliitoa. Hao watapata adhabu chungu, wala hawatakuwa na wakuwanusuru. Ewe nabii, watajie kuwa Mwenyezi Mungu aliahidiana na akaagana na kila nabii aliyeteremshiwa kitabu na akapewa elimu ya manufaa, ya kwamba akija mtume ambaye wito wake unakubaliana na wito wao, basi ni wajibu wao wamuamini na wamsaidie. Na manabii wote walikiri kuitimiza ahadi hiyo, na wakakiri na wakashuhudia kwa nafsi zao, na Mwenyezi Mungu akawashuhudia hayo. Tena wao wakayafikisha hayo kwa kaumu zao. Ahadi hiyo imewapasia wao imani na wamnusuru wakimwahi. Kama hawakumwahi, basi ni wajibu wa kaumu zao wamuamini na wamnusuru kwa kutimiza na kufuata aliyowalazimu manabii wao. Tazama katika Biblia Kumbukumbu 18:17-19, Injili ya Yohana 16:7-14. Anayekataa kumwamini nabii huyu baada ya ahadi hii madhubuti ni mpotovu aliyetoka kwenye sharia ya Mwenyezi Mungu, ni kafiri mwenye kuwakataa manabii wote wa mwanzo mpaka wa mwisho. Je, wanataka dini isiyokuwa dini ya Muhammad, na hiyo ndiyo dini ya manabii wote? Dini hii ndiyo pekee dini ya Mwenyezi Mungu anayenyenyekewa na kila kilichomo mbinguni na duniani kwa utiifu, kwa kupenda na hiari, au kwa lazima kwa kufuata tabia na maumbile. Na kwake yeye ndiyo viumbe vyote vinarejea. Mwenyezi Mungu ametilia mkazo kuwa yeye ni mmoja na ujumbe wake ni mmoja. Amemuamrisha nabii wake na walio pamoja naye waseme, tumeswadiki kuwa Mwenyezi Mungu ndiye pekee yake anayefaa kuabudiwa, na ndiye anayewatuma mitume wake, na tumeiamini Qur'an na sharia aliyoteremshia Mwenyezi Mungu, na pia tumeamini vitabu na sharia alizoteremshia Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub na watoto wao kinashara, na aliyoteremsha Mwenyezi Mungu kwa Musa, nayo ni Taurati, na kwa Isa, nayo ni Injili, na walioteremshiwa manabii wote waliobaki. Hapana fitilafu katika kuamini baina ya yote katika wao. Na sisi kwa hivyo tumeuelekeza uso wetu kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya kupata utume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akitaka mtu dini na sharia zisizokuwa dini ya Islamu na sharia yake, Mwenyezi Mungu hatamkubalia. Na malipo ya mtu huyo siku ya malipo ni kuwa miongoni mwa waliozihasiri nafsi zao ikawajibikia adhabu chungu. Mwenyezi Mungu hakubaliani na watu waliokwisha shuhudia kuwa mtume ni wa haki na zikawajia dalili za kuonyesha hayo, kisha baada ya yote hayo wakamkataa na wakakataa miujiza yake. Huo ni udhalimu wao, na Mwenyezi Mungu hakubaliani na madhalimu. Adhabu ya watu hao wataipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu kama wanavyostahiki kukasirika kwake juu yao, na laana yake na laana ya bora ya viumbe vyake miongoni mwa malaika na wanadamu. Laana hiyo haitowabanduka wala hawatapunguziwa adhabu wala hawapewi muhula. Lakini wale ambao wamejing'oa na madhambi yao wakaingia kati ya watu wema wakayaondoa walioyaharibu, basi hakika Mwenyezi Mungu mtukufu atawafutia madhambi yao, kwani maghfira na rehma ni miongoni mwa sifa za dhati yake tukufu. Kukubaliwa toba na kupata rehma ya maghfira kunashurutishwa mtu adumu juu ya imani. Wanaoipinga haki baada ya utiifu na kusadiki, na wakazidisha upinzani na ufisadi na kuwaudhi waumini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatokubali toba yao. Haiwezi kuwa toba yao hiyo ni kweli na safi, na hali wanaendelea na vitendo vyao. Wapo mbali na haki na wanaigeuzia nyuso zao. Wale wanaoipinga haki wala hawaifuati na wanaendelea na uovu wao mpaka wakafa, nao ni wapinzani tu. Basi yeyote miongoni mwao hawezi kujitolea fidia ya kujiepusha na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata ikawa anachokitoa kuwa fidia ni dhahabu ya kujaza dunia nzima kama angeweza. Na adhabu yao ina uchungu mkali kabisa. Hamtafikia wema mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Na kitu chochote mnachokitoa, basi hakika Mwenyezi Mungu anakijua. Kila chakula kilikuwa halali kwa wana wa Israeli, isipokuwa alichojizuilia Israeli mwenyewe kabla haijateremshwa Taurati. Sema, leteni Taurati muisome ikiwa nyinyi ni wasema kweli. Na wanaomzulia uongo Mwenyezi Mungu baada ya hayo, basi hao ndiyo madhalimu. Sema, Mwenyezi Mungu amesema kweli, basi fuateni mila ya Ibrahimu mwongofu, wala hakuwa miongoni mwa washirikina. Hakika nyumba ya kwanza waliwekewa watu kwa ibada ni ile iliyoko Bakka, iliyobarikiwa na yenye uongofu kwa walimwengu wote. Ndani yake zipo ishara zilizo wazi, masimamio ya Ibrahim, na mwenye kuingia humo anakuwa katika amani. Na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu imewajibikia watu wa hiji kwenye nyumba hiyo kwa yule awezaye njia ya kwendea. Na atakayekanusha, basi Mwenyezi Mungu simhitaji kwa walimwengu. Sema, enyi watu wa kitabu, kwa nini mnakanusha ishara za Mwenyezi Mungu na ilhali kuwa Mwenyezi Mungu ni shahidi kwa yote mnayoyatenda? Sema, enyi watu wa kitabu, kwa nini mnamzuilia aliyeamini njia ya Mwenyezi Mungu mkiitafutia kosa, na hali nyinyi mnashuhudia? Na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na mnayoyatenda. Enyi mlioamini, mkiwatii baadhi ya waliopewa kitabu, watakurudisheni kuwa makafiri baada ya imani yenu. Na vipi mkufuru hali nyinyi mnasomewa aya za Mwenyezi Mungu na mtume yuko kati yenu? Na mwenye kushikamana na Mwenyezi Mungu, basi huyo ameongozwa kwenye njia iliyonyoka. Enyi waumini, hamtoipata kheri kamili mnayoitaka na itakayomridhisha Mwenyezi Mungu ila mkitoa katika vitu mnavyovipenda na mkatoa katika sabilillah, njia ya Mwenyezi Mungu, kwa namna mbalimbali. Na chochote mnachokitoa kidogo na kikubwa, kilio bora au chinginecho, Mwenyezi Mungu anakijua, kwani yeye ni mwenye kujua. Hapana kitu kilioko mbinguni au duniani kinachofichikana naye. Mayahudi waliwatoa kombo Waislamu kwa kuhalalisha baadhi ya vyakula kama nyama ya ngamia na maziwa yake. Wakadai kuwa hayo yaliharimishwa, na sharia ya Ibrahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu aliwarudi madai yao hayo kwa kubainisha kuwa vyakula vyote vilikuwa halali kwa wana wa Yakobo ambaye ndiye Israeli kabla ya kuteremka Taurati, ila alichojizuia Yakobo mwenyewe kwa sababu zilizomhusu yeye tu, basi na wao wakajiharimishia nafsi zao. Mwenyezi Mungu akamuamrisha nabii wake awatake walete uthibitisho wa Taurati kuwa sharia ya Ibrahim imeharimisha hayo kama wao wanasema kweli. Wakashindwa wakanywea. Ilipothibiti kuwa wameemewa, basi wenye kumsingizia uongo Mwenyezi Mungu baada ya hoja hizo, hao ndio walioselelea na udhalimu wao na wanastahiki kuitwa madhalimu. Baada ya kushindwa kwao, Mwenyezi Mungu amemuamrisha nabii wake awabainishie kuwa ukweli wa Mwenyezi Mungu umethibiti katika ayasemayo. Basi fuateni sharia ya Ibrahim anayokutakeni mwifuate, na nyinyi mnaikanusha. Hii ni mbali kabisa na hizo dini za uongo, kwani Ibrahim hakuwa miongoni mwa washirikina. Katika kufuata mila ya Ibrahim ni kuelekea wakati wa sala nyumba aliyoijenga na kwenda kuhiji huko. Mwenyezi Mungu amebainisha hayo kwa kusema, hakika nyumba ya awali kwa ukongwe na utukufu aliyoijalia Mwenyezi Mungu iwe ni ya ibada kwa watu ni hiyo iliyoko Maka au Bakka kama pia inavyoitwa. Nayo ina kheri nyingi na manufaa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameijalia iwe na baraka. Nayo nyumba hiyo ni pahala pa uongofu kwa watu kwa kuhiji na kuelekea wakati wa sala. Zipo dalili wazi za kuonyesha utakatifu wake huo msikiti wa Maka na kuzidi fadhila zake. Miongoni mwa hizo ni hapo alipokuwa akisimama Nabii Ibrahim alayhi salam kwa kusali, na pia kuwa anaingia humo huwa amesalimika halimpati ovu. Na kuhiji Maka ni wajibu wa kila mtu awezaye kwenda. Na mwenye kukataa akaiasi amri ya Mwenyezi Mungu na akaipinga dini yake, basi hasara itamwangukia mwenyewe, na Mwenyezi Mungu anajitosha, hawahitaji watu wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuamrisha mtume wake awahizi watu wa kitabu kwa kuendelea kwao kukufuru na kupotoka na kupotosha. Akasema, enyi watu wa kitabu, huo ukafiri wenu hauna sura wala maana. Kwa sababu gani mnakanusha dalili na hoja za Mwenyezi Mungu zenye kuthibitisha unabii na ukweli wa Muhammad? Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujivua vitendo vyenu na atakulipeni malipo yake. Enyi watu wa kitabu, vipi mnajaribu kumgeuza mwenye kumuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na kuifuata haki aache njia iliyonyooka ya Mwenyezi Mungu wa kweli, na mnajaribu kuikosoa njia hiyo, na nyinyi mnajua kuwa hiyo ndiyo haki? Wala Mwenyezi Mungu hakughafilika na vitendo vyenu, naye atakulipeni kwavyo. Mwenyezi Mungu anawahadharisha waumini na vitimbi vya baadhi ya watu wa kitabu, yani Mayahudi na Wakristo, vya uchochezi wao wa udanganyifu kwa kusema, mkiwatii baadhi ya watu wa kitabu katika yale wanayoyaeneza ya kutilisha shaka katika dini yenu, itakuwa mnarejea tena kwenye upotovu baada ya uongofu, na wakurejezeni muwe makafiri baada ya kuwa ni waumini. Hebu izingatie ni hali yenu ya ajabu, kuwa mnapotoka na mnakufuru baada ya imani, na hali mnasomewa Qur'ani na mtume mnaye anakubainishieni na anakukingieni na upotovu katika dini yenu. Na mwenye kumkimbilia Mola wake mlezi na akashikamana na dini yake, basi huyo amefanya vyema. Mola wake mlezi amemuongoa kwenye njia ya kufuzu na kufaulu. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha, wala msife ila nanyi ni Waislamu. Na shikamaneni kwa kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja, wala msifarikiane. Na kumbukeni neema Mwenyezi Mungu iliyo juu yenu, vile mlivyokuwa nyinyi kwa nyinyi maadui, naye akaziunganisha nyoyo zenu kwa neema yake mkawa ndugu. Na mlikuwa ukingoni mwa shimo la moto, naye akakuokoeni nalo. Namna hivi Mwenyezi Mungu anakubainishieni ishara zake ili mpate kuongoka. Na uwe kutokana na nyinyi umma unaolingania kheri na unaoamrisha mema na unakataza maovu, na hao ndio waliofanikiwa. wala msiwe kama wale waliofarikiana na kukhitalifiana baada ya kuafikia hoja zilizo wazi, na hao ndio watakaokuwa na adhabu kubwa, siku ambayo nyuso zitanawiri na nyuso zitasawijika. Ama hao ambao nyuso zao zitasawijika wataambiwa, je, mlikufuru baada ya kuamini kwenu? Basi onjeni adhabu kwa vile mlivyokuwa mnakufuru. Ama wale ambao nyuso zao zitanawiri watakuwa katika rehema Mwenyezi Mungu, wao humo watadumu. Hizi ni aya za Mwenyezi Mungu tunakusomea kwa haki, na Mwenyezi Mungu hataki kuwadhulumu walimwengu. Na kila kilichomo mbinguni na kilichomo ardhini ni cha Mwenyezi Mungu, na mambo yote yatarejea kwa Mwenyezi Mungu. Hakika mlango wa shari uwazi ikiwa hamumchi Mwenyezi Mungu. Basi enyi mlioamini, mhofuni Mwenyezi Mungu kwa hofu inayopasa, kwa kutenda anayoamrisha na kuyaepuka anayoyakataza, na dumuni juu ya Uislamu mpaka mtakapokutana na Mwenyezi Mungu. Nyote nyinyi shikamaneni na dini ya Mwenyezi Mungu, wala msifanye jambo litaloleta mfarakano baina yenu. Nakumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu mlivyokuwa wakati wa ujahili nyinyi kwa nyinyi maadui. Mwenyezi Mungu akaziunganisha nyoyo zenu kwa Uislamu, mkawa mnapendana, na ilhali kwa sababu ya ukafiri wenu na kufarikiana kwenu mlikuwa juu ya ukingo wa moto, akakuokoeni kwa Uislamu. Kwa mfano wa bayana kama hii ya pekee, Mwenyezi Mungu anakubainishieni daima njia za kheri ili mdumu katika uongofu. Hakika njia ya kuungana kulikokamilika juu ya haki katika kivuli cha kitabu cha Mwenyezi Mungu na kivuli cha mtume wake ni kuamue nyinyi umma unaolingania, yani unaoitia watu waje wafuate mwendo utawaletea maslaha ya dini na dunia, uamrishe utiifu kwa Mwenyezi Mungu, ukataze maasi. Na hapo ndipo mtakuwa mliofuzu kufuzu kuliokamilika. Wala msiwe wa kupuuza kwenu kuamrisha mema na kukataza maovu, mambo ambayo ndiyo yanakukusanyeni katika kheri na dini ya haki. Kama wale waliopuuza kuamrisha mema na kukataza maovu wakagawika mapande mbali mbali, wakitalifiana katika dini yao baada ya kuwafikilia hoja zilizo wazi zenye kubainisha haki, na hao waliofarikiana wakakitalifiana watapata adhabu kuu. Adhabu kuu hiyo itakuwa siku zitaponawiri nyuso za waumini kwa furaha, na kusawijika kwa masikitiko na huzuni nyuso za makafiri. Wataambiwa kwa kuwatahayarisha, je, mmekufuru baada ya kuwa mlikulia juu ya imani na utiifu wa haki na mkaletewa hoja zilizo wazi? Basi onjeni adhabu kwa sababu ya ukafiri wenu. Ama wale nyuso zao zimekuwa nyeupe, yani zimenawiri kwa kufurahi, hao watakuwa katika pepo ambayo Mwenyezi Mungu amewapa kwa rehema yake, wadumu humo milele. Na hizo aya zilizokuja za kueleza kuwa mwema na mwovu watalipwa tunakusomea, nazo zimekusanya haki na uadilifu, na Mwenyezi Mungu hataki kumdhulumu yoyote kati ya watu na majini. Na vyote viliomo mbinguni na ardhini ni vya Mwenyezi Mungu peke yake, ni vyake kwa kuviumba na kuvimiliki na kuvisarifu, na marejeo ya mambo yao ni kwake yeye. Kwa hivyo humlipa kila mmoja kama anavyostahiki. Nyinyi mmekuwa bora ya umma waliotolewa watu, kwa kuwa mnaamrisha mema na mnakataza maovu, na mnamwamini Mwenyezi Mungu. Na lau kuwa watu wa kitabu nao wameamini, ingelikuwa bora kwao. Wapo miongoni mwao waumini, lakini wengi wao wapotovu. Maadui hawatakudhuruni ila ni maudhi tu, na wakipigana nanyi watakupeni mgongo, na tena hawatanusuriwa. Wamepigwa na udhalili popote wanapokutikana, isipokuwa wakishika kamba ya Mwenyezi Mungu na kamba ya watu, na wakastahiki ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na wamepigwa na unyonge. Hayo ni kwa sababu walikuwa wakizikataa ishara za Mwenyezi Mungu na wakiwaua manabii pasi na haki. Hayo ni kwa sababu waliasi na walikuwa wakiruka mipaka. Wote hao ni sawa sawa miongoni mwa watu wa kitabu, wamo watu waliosimama barabara, wanasoma aya za Mwenyezi Mungu nyakati za usiku, na pia wanasujudu. wanamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na wanaamrisha mema, na wanakataza maovu, na wanakimbilia katika mambo ya kheri, na hao ndio miongoni mwa watenda mema. Na kheri yoyote wanayoifanya hawatanyimwa malipo yake, na Mwenyezi Mungu anawajua wachamungu. Hakika wale waliokufuru hazitawafaa kitu mali zao wala watoto wao mbele ya Mwenyezi Mungu, na hao ndio watu wa motoni, humo watadumu. Mfano wa vile wanavyovitoa katika uhai wao wa duniani ni kama upepo ambao ndani yake ipo baridi ya barafu, ukalisibu shamba la watu waliodhulumu nafsi zao, ukaliteketeza. Na Mwenyezi Mungu hakuwadhulumu, bali wao wenyewe wanadhulumu nafsi zao. Enyi mlioamini, msiwafanye wasiri wenu watu wasiokuwa katika nyinyi, hawataacha kukufanyieni ubaya, wanayapenda yanayokudhuruni. Imekwisha fichuka chuki yao katika midomo yao, na yanayoficha vifua vyao ni makubwa zaidi. Tumekwisha kubainishieni ishara ikiwa nyinyi mtayatia akilini. Hivyo basi nyinyi ndio mnawapenda watu hao wala wao hawakupendeni, nanyi mnaviamini vitabu vyote, na wanapokutana nanyi usema tumeamini, na wanapokuwa peke yao wanakumieni vidole kwa chuki. Sema, ufeni kwa chuki yenu. Hakika Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo vifuani. Ikikupateni kheri huwaudhi, na ikikupateni shari wanafurahia. Na nyinyi mkisubiri na mkajizuilia, ila zao hazitakudhuru ni kitu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyazunguka yote wayatendayo. Nyinyi umma wa Muhammad ni bora ya umati aliyoumba Mwenyezi Mungu kwa manufaa ya watu. Maadamu mtaamrisha utiifu na mtakataza maasi, na mtakuwa ni wenye kumuamini Mwenyezi Mungu kwa imani safi na ya kweli. Na lau kuwa watu wa kitabu wangelikuwa ni wakweli katika imani yao kama nyinyi, basi ingelikuwa ni bora kwao kuliko alivyo. Walakin baadhi yao ni waumini, na wengi wao wameikiuka mipaka ya imani na yanayopasa. Hao wapotovu hawawezi kukudhuruni nyinyi kama walivyokuandalieni, wala hawakuathirini, ijapokuwa mtapata maudhi kwao, lakini athari yake haiselelei. Na hata wakipigana nanyi wataingia kiwewe wakimbie wasipambane nanyi, na hapo mwishowe hawatopata ushindi juu yenu maadamu nyinyi mtashikamana na kuamrisha mema na kukataza maovu. Na mwenyewe Subhana ameeleza kuwa lazima watapata madhila popote watakapopatikana, ila wakifungamana kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu na ahadi ya Waislamu. Na wao wamestahiki wapate ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Na pia Mwenyezi Mungu amewajalia lazima uwafikie unyonge na unyenyekevu kwa wengineo. Na hayo ni kwa sababu ya kukataa kwao ishara zote za Mwenyezi Mungu zinazoonyesha unabii wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile kuridhi kwao hapo zamani kuuliwa manabii, ambako hakuwezi kuwa ni kwa haki, bali ni kwa uasi wao na uadui wao. Watu wa kitabu si wote sawa sawa. Miongoni mwao wapo waliosimama msimamo mwema wa uadilifu, wanakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu nyakati za usiku wakisali. Wanaamini kweli kuwepo kwa Mwenyezi Mungu na kuwa yeye ni mmoja tu. Wanaamini mitume wote, hawamuabudu ila Mwenyezi Mungu, na wanaamini kuwa itafika siku ya kiyama. Wanaamrisha utiifu kwa Mwenyezi Mungu, na wanakataza maasi, na wanawania kutenda mambo ya kheri. Hawa kwa Mwenyezi Mungu huhisabiwa miongoni mwa watenda wema. Kheri yoyote wanaifanya watu hao hawatonyimwa thawabu zake, na Mwenyezi Mungu amezizunguka kwa kuzijua na kuziweza hali zao na malipo yao. Wale waliokufuru mali yao na wangayatoa kuwa ni fidia hayatowafaa kitu, wala watoto wao na wangewataka msaada hawatoweza kuwasaidia hata chembe kuwakinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu katika akhera. Na hawa ndio waliolazimika kuingia motoni na waselele humo. Hakika hali ya wanachokitoa makafiri duniani kuwa ni sadaka au cha kuwakaribisha mbele ya Mwenyezi Mungu akhera mfano wake, kwa kuwa ni kazi bure katika ujira wa vitendo, ni kama hali ya shamba la watu waliojidhulumu nafsi zao kwa ukafiri na maasi. Shamba hilo likakumbwa na upepo wenye baridi kali ya barafu, likateketea shamba lote kuwa ni malipo yao. Wala Mwenyezi Mungu si aliwadhulumu ujira wa kazi yao, lakini ni wao wenyewe ndio waliojidhulumu nafsi zao kwa kufanya aliyosababisha hayo. Nayo ni kuzipinga dalili na ushahidi wa imani na kumkufuru Mwenyezi Mungu. Enyi mlioamini, msitafute kuwafanya marafiki wa ndani watu wasio wa dini yenu, mkatumai msaada kwao, na mkawa mkiwapa siri zenu. Hao hawatoacha kuyafisidi mambo yenu, kwani wao wanapenda mno kukutieni taabuni na kukudhuruni kwa madhara makubwa. Zimekwisha dhihiri ishara za bughdha yao kukuchukieni nyinyi katika koropokwa ndimi zao, na yaliyoficha nyoyo zao ni makubwa zaidi. Tumekwisha kuonyesheni alama za kumtambua rafiki na adui kama nyinyi ni watu wa akili na utambuzi wa kweli. Enyi nyinyi waumini, mnawapenda hawa makafiri na wanafiki kwa ajili ya ujamaa au rafiki au mapenzi tu. Na wao lakini hawakupendeni kwa sababu ya kuinganganilia dini yao. Na nyinyi naamini vitabu vyote vilivyoteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanapokutana nanyi hujitia imani ili kukudanganyeni, na wakisha kuwacheni huziuma nche za vidole vyao kwa chuki na kukasirika. Ewe nabii, waambie, endeleeni na hiyo chuki yenu mpaka mfe. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua yanayofichikana vifuani, na atakulipeni kwavyo. Nyinyi mkipata neema kama vile kushinda vitani na ngawira, wao sikitika. Mkipata msiba kama ukame na kushindwa, wao hufurahia msiba wenu. Lakini nyinyi mkisubiri juu ya maudhi yao, na mkajizuilia na kule kuwafanya urafiki mlikokatazwa, basi maudhi yao na uadui wao hautakudhuruni kitu. Kwani yeye aliyetukuka anavijua vyema vitimbi wanavyovifanya, wala yeye hashindwi kukulindani nao. Na pale ulipotoka asubuhi ukaacha ahali zako, uwapange waumini kwenye vituo kwa ajili ya vita, na Mwenyezi Mungu anasikia na anajua. Makundi mawili miongoni mwenu yakaingiwa na woga kuwa watashindwa, na hali Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wao, na waumini wamtegemee Mwenyezi Mungu tu. Na Mwenyezi Mungu alikwisha kunusuruni katika Badri, nanyi mlikuwa wanyonge, basi mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kushukuru. Ulipowaambia waumini, je, haitakutosheni ikiwa Mola wenu atakusaidieni kwa malaika 3,000 walioteremshwa? Kwani ikiwa mtavumilia na mkamcha Mungu, na hata maadui wakikutokeeni kwa ghafla, basi hapo Mola wenu mlezi atakusaidieni kwa malaika 5,000 wanaoshambulia kwa nguvu. Na Mwenyezi Mungu hakufanya haya ila kuwa ni bishara kwenu, na iliyo nyoyo zenu zipate kutua. Na msaada hautoki isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka, mwenye nguvu na mwenye hikma. Haya ni kwa ajili awakate sehemu katika waliokufuru, au awahizi wapate kurejea nyuma, nao wamekwelewa. Wewe huna lako jambo katika haya, ama atawahurumia au atawaadhibu, kwani wao ni madhalimu. Na ni vya Mwenyezi Mungu vyote vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi. Yeye humsamehe na kumuadhibu amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni msamehevu mwenye kurehemu. Na hebu utaja, ewe nabii, pale ulipotoka asubuhi mapema ukaacha ahali zako, watu wako wa nyumbani, ukaenda mpaka Uhud kwa makusudi ya kuwaweka waumini katika makao yao kwa ajili ya vita. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia kauli zenu, ni mwenye kuzijua nia zenu. Ilipotokea kuwa vikundi viwili vya waumini kuingiwa na hofu ya kushindwa, na wakataka kurejea nyuma, Mwenyezi Mungu aliwalinda akawapa moyo wa kuthibiti, wakasonga mbele katika vita. Kwani hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye utawala katika mambo yao mawili, na ndiye wa kuwalinda na kuwawezesha kwa kuwapa taufiki. Basi waumini na wachukue funzo kutokana na haya, na wamtegemee yeye ili awanusuru. Mwenyezi Mungu amewakumbusha waumini ile neema ya nusra aliyowapa katika vita vya Badr waliposubiri. akawahakikishia kuwa yeye ndiye aliyewapa ushindi katika vile vita, na ingawa walikuwa wachache na wapungufu wa silaha, akawataka wamtii kuwa ni shukrani kwa neema hiyo. Badri ipo mwendo wa kiasi ya maili 120 kusini magharibi ya Madina. Mpambano hapo baina ya Waislamu na Makureshi ulikuwa siku ya Jumanne mwezi 17 Ramadhan mwaka wa pili wa Hijra, yani 13 March mwaka 624 BK. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walitoka Madina tarehe 8 hadi 9 ya Ramadhani mwaka wa pili wa Hijra, yani 5 March mwaka 624 BK. Idadi ya wapiganaji wa Kiislamu katika vita hivi ilikuwa kiasi watu 300 au zaidi kidogo, na washirikina walizidi mara 3 kuliko hao. Mwenyezi Mungu alitimiza ahadi yake katika vita hivi. Waumini wakashinda juu ya kuwa ni wachache, kwa kuwa imani yao juu ya haki na uadilifu ilikuwa kubwa. Na kuungwa mkono na Mwenyezi Mungu pamoja na kuwa na moyo wenyewe kulikuwa ni sababu za ushindi kuliko wingi wa watu na ubora wa silaha. Ushindi huu uliodhahir ukawa ndio sababu ya kuenea neno la imani na kutukuka likawa juu. Na hichi ni chanzo cha yaliokuja baadaye, na kivuli cha Uislamu kikatanda Arabuni kote na kisha kwingineko ulimwenguni. Ushindi ulipatikana Mtume alipowaambia waumini, haitotosha kukutulizeni nafsi zenu, Mola wenu mlezi akikusaidieni kwa malaika 3,000 watakaoletwa ili kukutieni nguvu? Ndiyo, msaada huo unakutosheni. Na pindi mkivumilia vita na mkashikilia uchamgu, na hata maadui zenu wakikutokeeni kwa ghafla, Mola wenu mlezi atawaongeza hao malaika mpaka wafike 5,000 ili kukupeni nguvu. Na wala Mwenyezi Mungu hakujalia huko kukuleteni msaada wa malaika ila iwe ni bishara tu kwenu ya ushindi, na zipate kutulia nyoyo zenu. Na hapana ushindi ila unaotokana na Mwenyezi Mungu mwenye kushinda wote, ambaye anapanga kila kitu kwa pahala pake na anayewapangia mambo waja wake waumini. Na ye Mwenyezi Mungu amekupeni ushindi ili wateketee baadhi ya wale waliokufuru kwa kuuawa, au wadhalilike na awakasirishe kwa kushindwa na aibu na hizaya, wapate kurejea nao wameemewa. Kuna lako katika linayowafanyia waja wangu, kwani mambo yote ni ya Mwenyezi Mungu. Ama atawasamehe kwa imani, awatawaadhibu kwa kuuawa na hizaya na mateso ya siku ya kiyama, kwani hao ni madhalimu. Bila shaka vitu vyote vilioko katika mbingu na katika ardhi ni vya Mwenyezi Mungu peke yake, kwa kuviumba na kuvimiliki. Na yeye ndiye mwenye uwezo juu ya kila kitu kimo mikononi mwake. Yeye humsamehe ampendaye na akamwadhibu amtakaye. Lakini kusamehe kwake ndiko kulio karibu zaidi, na rehema yake ni ya kutarajiwa sana zaidi, kwani yeye hakika ni mwingi wa kusamehe na kurehemu. Enyi mlioamini, msile riba mkizidisha juu kwa juu, na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa, na uogopeni moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, na mtiini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mpate kurehemewa. Na yakimbilieni maghfira ya Mola wenu mlezi, na pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, na iliyowekwa tayari kwa wachamgu, ambao hutoa wanapokuwa na wasaa, na wanapokuwa na dhiki, na wanajizuia ghadhabu, na wasamehevu kwa watu, na Mwenyezi Mungu huwapenda wafanya wema. Na ambao pindi wafanyapo uchafu au wakajidhulumu nafsi zao humkumbuka Mwenyezi Mungu na wakamuomba msamaha kwa dhambi zao. Na nani anayefuta dhambi isipokuwa Mwenyezi Mungu? Na wala hawaendelei na walioyafanya na hali wanajua. Au malipo yao ni msamaha kwa Mola wao mlezi, na bustani zipitazo mito kati yake, humo watadumu, na mwema mno ujira wa watendao. Kabla yenu zimepita nyendo nyingi, basi tembeeni katika ulimwengu muangalie vipi ulikuwa mwisho wa wanaokanusha. Hii ni bayana kwa watu wote, na ni uongofu na mawaidha kwa wachamgu. Wala msilege, wala msifuzunike, kwani nyinyi ndio wa juu mkiwa ni waumini. Kama amekupateni majeraha, basi na hao watu wengine yamewapata majeraha mfano wa haya. Na siku za namna hii tunawaletea watu kwa zamu, ili Mwenyezi Mungu awapambanue walioamini na awateue miongoni mwenu mashahidi. Na Mwenyezi Mungu hawapendi madhalim. Na pia ili Mwenyezi Mungu awasafishe walioamini na awafutilie mbali makafiri. Je, nadhani mtaingia peponi na hali Mwenyezi Mungu hajawapambanua wale miongoni mwenu waliopigana jihadi na hajawapambanua waliosubiri? Na nyinyi mlikuwa mkitamani mauti kabla hamja kutana nayo, basi sasa mmekwisha yaona na huku mnayatazama. Enyi mlioamini, mkikopesha msichukue katika deni ila rasilimali yenu tu. Msifanye kuzidisha juu ya deni faida ya kuzidi mwaka kwa mwaka ikawa kuzidi juu kwa juu. Msiale mali ya watu kwa upotovu. Hakika nyinyi mtaongokewa na mtafuzu pindi mkiepukana na riba ikiwa ndogo au kubwa. Tahadharini na moto ulioandaliwa kwa ajili ya makafiri kwa kujiepusha kutafuta kuihalalisha riba. Na mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume katika kila wanachoamrisha na kila wanachokikataza, ili mpate kurehemeka duniani na akhera. Na kuweni wa mbele katika kutenda mema ili mpate kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye kumiliki mambo yenu yote, maghfira makubwa ya kufutiwa dhambi zenu, na pepo yenye wasa na upana wake ni kama upana wa mbingu zote na ardhi. Hayo wametengenezewa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu na wakaiogopa adhabu yake. Hao wacha Mungu ndio wale wanaotoa mali yao kwa kumridhi Mwenyezi Mungu wanapokuwa na neema na wasa, na pia wanapokuwa na shida na dhiki na uzito, na wanazuia ghadhabu zao wanapokasirishwa wasiwaadhibu wale wanaowakosa, bali wanawasamehe waliowatendea mabaya. Hao kwa haya huhesabiwa kuwa ndio watenda mema, na Mwenyezi Mungu mtukufu huwalipa mema hao watenda mema na huwa radhi nao. Watu hao nao pia wakifanya makosa makubwa au dhambi ndogo tu, mara humkumbuka Mwenyezi Mungu na utukufu wake na adhabu zake na malipo yake mema na rehema yake na ghadhabu zake. Tena hapo hujuta kwa walioyatenda na wakaomba msamaha wake, na hapana anayesamehe madhambi ila Mwenyezi Mungu. Na hao wacha Mungu hawabaki kuendelea juu ya jambo baya na ila hali wanajua ubaya wake. Basi hao wenye kusifika kwa sifa hizi ujira wao ni maghfira makubwa kutokana na Mola wao mlezi, mwenye kumiliki mambo yao yote, na bustani zipitazo mito kati ya miti yake, na humo watadumu daima. Na hayo ni malipo ya neema kubwa iliyoje kwa watendao amri za Mwenyezi Mungu. Enyi waumini, kabla yenu shani ya Mwenyezi Mungu imewapitia kaumu zilizokadhibisha kwa mapuuza yao. Mwenyezi Mungu akawashika kwa madhambi yao, basi zingatieni vipi yalikuwa matokeo ya vitendo vya waliokadhibisha. Kwa kutajwa sifa za waumini na kueleza shani ya Mwenyezi Mungu iliyopita kwa waliokwisha tangulia, lipo bayana na uongozi kwa watu wafuate njia ya kheri na kuachisha njia ya shari. Wala nyinyi msilegelege mkadhoofika katika jihadi fi sabilillah kwa yanayokupateni, na wala msihuzunike kwa wanaouliwa miongoni mwenu, kwani nyinyi kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na imani yenu na nguvu za haki mnayoipigania mko juu. Ushindi ni wenu ikiwa imani yenu ni ya kweli na maadam mtadumu nayo. Ingawa katika vita vya Uhud wameuawa au kujeruhiwa vibaya baadhi yenu, na kwa hayo mkaathirika nafsi zenu, lakini msilegee na kuhuzunika, kwani hao mahasim zenu yaliwapata kama hayo katika vita vya Badri. Nyakati za ushindi huendeshwa na Mwenyezi Mungu kwa watu kama pendavyo. Pengine hawa hushinda na pengine hawa, ili awatie mtihani na kuwajaribu waumini, awateue wenye kusimama imara juu ya imani yao, na apate kuwatukuza baadhi yao kwa kuwafisha mashahidi katika sabilillah. Na Mwenyezi Mungu hawapendi washirikina wenye kudhulumu, na wangeshinda kwa kusaidiwa na wengineo. Kwa huku kushindwa kwa muda, Mwenyezi Mungu anawasafisha jamaa waumini na anawatahirisha kutokana na wale wenye nyoyo mbaya na imani dhaifu na wenye kueneza moyo wa kushindwa na wasiwasi. Na kwa hivyo ndiyo anaungolea mbali ukafiri na makafiri wenyewe pia. Enyi waumini, msidhani kuwa mtaingia peponi bila ya kubainika kati yenu wepi mujahidina, wapigania haki, wenye kusubiri na kuvumilia, ambao wanatahirishwa na misukosuko na shida. Nyinyi mlikuwa mkitaka kufa katika njia ya Mwenyezi Mungu kabla hamjayaona mauti na mkajua kitisho chake. Sasa basi, nyinyi mmekusha yaona mauti walipouliwa ndugu zenu mbele yenu, nanyi mnaangalia. Na Muhammad hakuwa ila ni mtume tu, wamekusha pita kabla yake mitume. Je, akifa au akauawa ndiyo mtageuka mrudi nyuma? Na atakayegeuka akarudi nyuma, huyo hatamdhuru kitu Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atawalipa wanaomshukuru. Na haiwezi nafsi kuwa ife ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, kama ilivyoandikwa ajali yake. Na mwenye kutaka malipo ya duniani tutampa, na mwenye kutaka malipo ya akhira tutampa, na tutawalipa wenye kushukuru. Na manabii wangapi walipigana na pamoja nao waumini wengi wenye ikhlasi? Hawakufanya woga kwa waliowasibu katika njia ya Mwenyezi Mungu, wala hawakudhoofika, wala hawakuwa wanyonge. Na Mwenyezi Mungu huwapenda wanaosubiri. Wala kauli yao haikuwa ila ni kusema, Mola wetu mlezi, tughufirie madhambi yetu na kupita kwetu kiasi katika mambo yetu, na isimamishe imara miguu yetu na utunusuru tuwashinde kaumu ya makafiri. Basi Mwenyezi Mungu akawapa malipo ya duniani na bora ya malipo ya akhira, na Mwenyezi Mungu anawapenda wafanyao mema. Katika vita vya Badri ulitoka uvume kuwa ati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kauawa. Baadhi ya Waislamu waidahadari wakaingiwa kiwewe, wakataka kurtadi, kuacha Uislamu. Mwenyezi Mungu aliwakaripia kwa kuambia, Muhammad si chochote ila ni mtume tu, na kabla yake wamekufa mitume mfano wake yeye, naye atakufa kama walivyokufa wao, na atapita kama wao walivyopita. Je, akifa au akauliwa ndio mtarejea nyuma kwenye ukafiri wenu? Na mwenye kurejea kwenye ukafiri baada ya kushaamini, basi hatumdhuru kitu Mwenyezi Mungu, ila atakuwa anajidhuru nafsi yake kwa kujipeleka kwenye mateso. Na Mwenyezi Mungu atawalipa malipo mema wale wenye kusimama imara juu ya Uislamu, wenye kuishukuru neema yake. Hayumkini mtu kufa ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, naye amekwisha viandikia viumbe ajali yao. Na atakayestarehe ya dunia Mwenyezi Mungu atampa, na atakaye malipo ya akhera atayapata. Na Mwenyezi Mungu atawalipa wanaoshukuru neema yake wakamtii kwa aliyowaamrisha, ikiwa ni kupigana jihadi au mingineyo. Na manabii wangapi wamepigana vita na pamoja nao waumini wengi wenye ikhlasi kwa Mola wao mlezi? Nyoyo zao hazikuingia woga, wala azma zao hazikudahadari, wala hawakuonyenyekea maadui zao kwa sababu ya masaibu yaliyowapata katika sabilillah, njia ya Mwenyezi Mungu. Haya ni kwa sababu wamo katika utiifu wake, na Mwenyezi Mungu huwalipa wanaovumilia ikiwafika balaa. Na kauli yao vilipokuwa vita vikali haikuwa ila kusema, Mola wetu mlezi, tusame dhambi zetu kubwa na ndogo, na tusimamishe imara katika midani za vita, na utunusuru na hawa maadui wa dini yako wenye kukana wewe na ujumbe wa mtume wako. Mwenyezi Mungu akawapa ushindi na taufiki katika dunia, na akawadhaminia malipo mema kwa akhira. Na Mwenyezi Mungu huwalipa wale wafanyao vitendo vyema. Enyi mlioamini, ikiwa mtawatii waliokufuru watakurudisheni nyuma, na hapo mtageuka kuwa wenye khasiri. Bali Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wenu, naye ndiye bora wasaidizi. Utazitia hofu nyoyo za waliokufuru kwa vile walivyomshirikisha Mwenyezi Mungu na washirika, ambao hakuwateremshia hoja yoyote, na makazi yao ni motoni na maovu yaliyoje maskani ya wenye kudhulumu. Na Mwenyezi Mungu alikutimizieni miadi yake vile mlivyokuwa mnawaua kwa idhini yake, mpaka mlipolegea na mkazozana juu ya amri, na mkaasi baada ya yeye kukuonyesheni mlioyapenda. Wapo miongoni mwenu wanaotaka dunia na wapo miongoni mwenu wanaotaka akhira, kisha akakutengeni nao ili akujaribuni, naye sasa amekwisha kusameheni, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila juu ya waumini. Pale mlipokuwa mkikimbia mbio wala hamumsikilizi yeyote, na mtume anakuiteni yuko nyuma yenu, Mwenyezi Mungu akakupeni dhiki juu ya dhiki, ili msisikitike kwa yaliyokukoseeni wala kwa yaliyokusiboni, na Mwenyezi Mungu anazo habari za yote mnayoyatenda. Kisha baada ya dhiki alikuteremshieni utulivu, usingizi ambao ulifunika kundi moja kati yenu, na kundi jingine nafsi zao ziliwashughulisha hata wakamdhania Mwenyezi Mungu dhanna isiyokuwa ya haki, dhanna ya kijinga, wakisema, hivyo tuna lolote sisi katika jambo hili? Sema, mambo yote ni ya Mwenyezi Mungu. Wanaficha katika nafsi zao wasiokubainishia. Wanasema, lao ingelikuwa tuna lolote katika jambo hili tusingeuliwa hapa. Sema, hata mngelikuwa majumbani mwenu, basi wangelitoka walioandikwa kufa, wakaenda mahali pao pa kuangukia wafe, ili Mwenyezi Mungu ayajaribu yaliyomo vifuani mwenu, na asafishe yaliyomo nyoni mwenu, na Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo vifuani. Hakika wale waliorudi nyuma miongoni mwenu siku walipopambana majeshi mawili, Shetani ndiye aliyewatelezesha kwa sababu ya baadhi ya makosa waliyoyafanya, na Mwenyezi Mungu amekwisha wasamehe. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mpole. Enyi mlioamini, mkiwatii maadui zenu makafiri waliotangaza ukafiri wao au wakauficha, kwa hayo wanayokuitieni kwa maneno au vitendo, watakuja kugeuzeni muingie ukafirini, na hapo tena itakuwa mehasiri dunia na akhera. Mwenyezi Mungu ndiye kukunusuruni, basi msiwaogope hao binadamu wenzenu, kwani Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa kunusuru. Yasikutieni unyonge yaliyokupateni siku ya Uhud. Sisi tutaingiza hofu na vitisho katika nyoyo za maadui zenu, kwa kuwa wao wamemshirikisha Mwenyezi Mungu na miungu mingine ambayo Mwenyezi Mungu hakuwateremshia hoja yote. Kwani miungu hiyo hainafiishi wala haidhurishi kitu. Na makao yao yatakuwa motoni akhira, na maovu mno hayo makao ya madhalim. Nusura ya Mwenyezi Mungu ni jambo la hakika ya kweli. Mwenyezi Mungu ametimiza miadi yake kuwa alikupeni ushindi pale mara ya kwanza mlipowaua maadui wengi kwa radhi yake, mpaka yalipodhoofika maoni yenu katika vita na mkahitalifiana kuifahamu amri ya nabii aliyokupeni msiondoke kwenye vituo vyenu. Baadhi yenu mkaacha vituo vyenu mlipoona mna shida, na wengine wakabaki mpaka mwisho. Kikundi kimoja kikaasi amri ya mtume, kikenda kuwania ngawira baada ya kwisha kuonyeshwa mkipendacho, nao ni ushindi. Mkawa makundi mawili, wanaotaka raha ya dunia na wanaotaka malipo ya akhera. Ilivyokuwa hivyo, Mwenyezi Mungu akaondoa kwenu nusura yake, mkashindwa, ili ya kujaribuni atambulikane mwenye ikhlasi na asiyekuwa nayo. Lakini sasa amekusameheni kwa kuwa mmejuta, na Mwenyezi Mungu anafadhila kwenu kwa kukusameheni na kukubali toba yenu. Enyi waumini, hebu ikumbukeni hali yenu wakati ule mlipokuwa mkitoka mbio wala hamumsikii mtu kwa shida ya kukimbia, na mtume anakuiteni nyuma yenu mrejee. Mwenyezi Mungu akakujazini huzuni ya kufudikiza kama wingu lilofunika nafsi zenu, ili msisikitike kwa ngawira mlizozikosa wala kushindwa kulikukusibuni, na Mwenyezi Mungu anajua vyema makusudio yenu na vitendo vyenu. Kisha Mwenyezi Mungu baada ya dhiki akakupeni neema ya utulivu ambao ulidhihiri kwa usingizi uliowafunika wale walio wakweli katika imani yao na kumtegemea kwao Mwenyezi Mungu. Ama kile kikundi kingine, hamu yao ni juu ya nafsi zao tu, hawana jinginelo. Kwa hivyo wakamdhania Mwenyezi Mungu dhana mbovu za kijahilia, wakisema kwa kuchukiwa, tumepata ushindi wowote sisi huo tulioahidiwa? Sema, ewe nabii, mambo yote ya kushinda na kushindwa yako kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye mwenye kuyaendesha mambo kwa waja wake pindi wao wakichukua hatua za ushindi au wakifanya mambo ya kusababisha kushindwa. Na wao wanaposema hayo wana jambo wanaloficha katika nafsi zao wala hawalidhihirishi. Kwani wao husema, ingelikuwa sisi tuna khiari yetu, tusingelitoka, basi tusingelishindwa. Waambie, hata mgelikuwa ndani ya majumba yenu, na kama wapo walioandikiwa kuuliwa, hapana shaka wangelitoka mpaka pahala pao pakufa wakauliwa. Na Mwenyezi Mungu amefanya aliyoyafanya hapo Uhud kwa maslaha makubwa, ili apate kutoa ndani yenu ikhlasi na azitahirishe nyoyo zenu. Na Mwenyezi Mungu anayajua vilivyo yaliyofichikana ndani ya nyoyo zenu. Enyi jamaa wa Kiislamu, wale miongoni mwenu walioacha kusimama imara pale pahali pao palipowekwa wasimame, hakika shetani ndiye aliyewavuta kwenye utelezi na kukosea kwa sababu ya makosa yao ya kumkhalifu mtume. Lakini Mwenyezi Mungu amekwisha wasamehe, kwani yeye ni mwingi wa maghfira na mwingi wa upole. Enyi mlioamini, msiwe kama wale waliokufuru na wakawasema ndugu zao waliposafiri katika nchi au walipokuwa vitani, wangelikuwa kwetu wasingelikufa na wasingeliuawa, ili Mwenyezi Mungu afanye hayo kuwa ni majuto katika nyoyo zao. Na Mwenyezi Mungu huhuisha na hufisha, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona myatendayo. Na pindi mkiuliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu au mkifa, hakika maghfira na rehema zitokazo kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko yote wanayoyakusanya. Na mkifa au mkiuliwa, ni kwa Mwenyezi Mungu ndiyo mtakusanywa. Basi ni kwa sababu ya rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu ndiyo umekuwa laini kwao. Na lau ungelikuwa mkali, mwenye moyo mgumu, bila shaka wangelikukimbia. Basi wasamehe na waombea maghfira na shauriana nao katika mambo. Na ukisha kata shauri, basi mtegemee Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wanaomtegemea. Akikunusuruni Mwenyezi Mungu, hapana kukushindeni, na akikutupeni ni nani basi baada yake yeye atakayekunusuruni? Na waumini wamtegemee Mwenyezi Mungu tu. Na haiwezekani kwa nabii yoyote kufanya khiana, na atakayefanya khiana atayaleta siku ya kiyama aliyoyafanyia khiana, kisha kila mtu atalipwa kwa aliyoyachuma kwa ukamilifu, wala hawatadhulumiwa. Je, aliyefuata ya kumridhisha Mwenyezi Mungu ni kama yule alistahiki ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na makazi yake yakawa jahannam, na hapo ni mahali pabaya pa kurejea? Au wanavyeo mbali mbali kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona yote wayatendayo. Hakika Mwenyezi Mungu amewafanyia wema mkubwa waumini vile alivyowaletea mtume aliye miongoni mwao wenyewe, anayewasomea aya zake na anawatakasa na anawafunza kitabu na hikma, ijapokuwa kabla ya hapo walikuwa katika upotovu ulio wazi. Nyinyi ulipokusibuni msiba ambao nyinyi mmekusha watia mara mbili mfano wa huo, mnasema umetoka wapi huu? Sema, huo umetoka kwenu wenyewe. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Na yaliokusibuni siku yalipopambana majeshi mawili yalikuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na ili awajue waumini, na ili awapambanue waliokuwa wanafiki. Wakaambiwa, njooni mpigane katika njia ya Mwenyezi Mungu au lindeni. Wakasema, tungelijua kuna kupigana bila shaka tungelikufuateni. Wao siku ile walikuwa karibu na ukafiri kuliko imani, wanasema kwa midomo yao yasiyokuwa moyoni mwao, na Mwenyezi Mungu anajua kabisa wanayoyaficha. Hao ndio waliowaambia ndugu zao, na wao wenyewe wakakaa kitako, lau wangelitupii wasingeliuliwa. Sema, ziondoleeni nafsi zenu mauti kama mnasema kweli. Wala kabisa usiwadhanie waliouliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu kuwa ni maiti, bali hao ni wahai, wanaruzukiwa kwa Mola wao mlezi. Wanafurahia aliyowapa Mwenyezi Mungu kwa fadhila yake, na wanawashangilia wale ambao bado hawajajiunga nao walio nyuma yao, ya kwamba haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Wanashangilia neema na fadhila za Mwenyezi Mungu, na ya kwamba Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa waumini. Enyi mlioamini, msiwe kama waliokufuru wakasema kwa mintarafu ya wenzao wanaondoka kwenda safarini kutafuta maisha wakafa, au wakenda vitani wakauawa. Lau wangelibakia nasi hapa wasingekufa na wasingeliuawa. Mwenyezi Mungu amejalia kauli yao hiyo, na dhana yao iwe ni majuto ya nyoni mwao. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuhuisha na mwenye kufisha, na kudra ya kila kitu imo mikononi mwake. Yeye anayajua yote miatendayo ya kheri na shari, na yeye ndiye wakukulipeni. Na mkiuawa katika jihadi au mkafa wakati huo, basi hayo hakika ni kupata maghfira ya Mwenyezi Mungu, kufutiwa dhambi zenu na kupata rehema itokayo kwake. Hayo ni bora kuliko starehe za dunia ambazo mngezikusanya lao mngelibakia. Na lao mtakufa au mtauliwa katika jihadi, hazitopotea bure amali zenu, kwani mtakusanywa kwa Mwenyezi Mungu akulipeni kwa jihadi yenu na ikhlasi yenu. Ilikuwa ni rehema ya Mwenyezi Mungu kwako wewe Muhammad na kwao waumini, kwa kuwa wewe umekuwa laini kwao, wala hukuwatolea neno la ukali kwa kukosea kwao. Na lau kuwa wewe ungelikuwa unawachukulia kwa ukavu na moyo mgumu, wangelikukimbia. Basi nawe yapuuze makosa yao na waombe msamaha, na ushauriane nao katika mambo ili upate maoni yao katika mambo ambayo sio uliyoteremshiwa ufunuo, yani wahi. Ukishafunga azimio lako juu ya jambo baada ya kushauriana, basi endelea nalo na huku kimtegemea Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu humpenda anayemwakilisha mambo yake yeye. Mwenyezi Mungu akikuungeni mkono kwa nusra yake, kama ilivyotokea siku ya Badri, hatukushindeni yoyote. Na akikuachieni mkono kwa kuwa nyinyi hamkuchukua hatua zifaazo za ushindi, kama yaliyopita siku ya Uhud, basi hamtakuwa na ukukunusuruni mwinginewe. Na ni juu ya Mwenyezi Mungu peke yake ndiyo yawapasa waumini wategemeze mambo yao yote. Haisihi kwa nabii yoyote kuhini katika ngawira, kama walivyoeneza kwa uzushi wanafiki waongo, kwani khiana ni kinyume na unabii. Basi isikupitikieni dhana hiyo, na mwenye kuhini atakuja siku ya kiyama na mzigo wa dhambi wa khiana yake, tena kila nafsi italipwa ilichotenda kwa ukamilifu. Na wala hawatadhulumiwa kwa kupunguzwa thawabu zao wala kuzidishiwa adhabu yao. Hawawezi kuwa sawa anayepiga mbio kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu kwa vitendo na utiifu, na yule anayestahiki ghadhabu kuu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uasi wake. Na mwenye kuasi ataishia jahannam na kuovu kulioje huko. Makundi mawili hayo hayawi sawa, bali yametofautiana mbele ya Mwenyezi Mungu kwa daraja mbali mbali. Na Mwenyezi Mungu anazijua vyema hali zao na daraja zao, na atawalipa kwa mujibu wake. Mwenyezi Mungu amewafadhili waumini wale wa mwanzo waliokuwa na Nabii sallallahu alaihi wasallam kwa kuwapelekea mtume aliyetokana na wao wenyewe, akiwasomea aya za kitabu na akiwatahirisha na itikadi mbovu, akiwafundisha Qur'ani na sunna za mtume, na ilhali kabla ya kuletwa mtume walikuwa katika ujinga na ubabaishi na upotovu. Hivyo mnapigwa na mshangao na kuemewa pale alipokupateni siku ya Uhud masaibu ambayo nyinyi mlikushawapa maadui mara mbili mfano wa hayo katika siku ya Badri, hata mnasema kwa mastajabu, yamekuwaje mauaji haya na kushindwa huku? Na sisi ni Waislamu na mtume wa Mwenyezi Mungu yuko nasi. Sema, yaliyokupateni yametokana na nafsi zenu kwa vile mlivyomkhalifu mtume. Na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu, naye amekulipeni kwa mujibu wa mlivyotenda. Enyi waumini, yaliyokusibuni lilipopambana jeshi lenu na jeshi la washirikina katika Uhud, yametokana kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu, na ili awadhihirishie watu imani ya waumini ya kweli aliyoifunza. Na hayo ili pia udhihiri unafiki wa wanafiki. Nao hawa ni wale walipokuwa wanaondoka wanaacha vita, wakaambiwa, njooni mpigane kwa kumtii Mwenyezi Mungu au kwa ajili ya kujilinda nafsi zenu. Wakasema, lau kuwa tunajua kuwa mtakutana na vita tungelikwenda nanyi. Na wao waliposema kauli hiyo walikuwa karibu zaidi na ukafiri kuliko imani. Wanasema kwa midomo yao, huko hakuna vita, na hali wanaitakidi ndani ya nyoyo zao kuwa vita kweli vitakuwepo. Na Mwenyezi Mungu anajua vyema unafiki wanaoficha, kwani yeye anajua matokeo ya siri zao. Na hao ndio waliobaki nyuma wasende vitani wakakwepa. Na wakasema kwa mintarafu ya ndugu zao waliotoka wakauliwa, lao wangalitufuata sisi, wakakaa nyuma kama tulivyokaa sisi, wangeliokoka kama tulivyokoka. Waambie, zizuieni nafsi zenu basi zisife, kama mnasema kweli kuwa hadhari inazuia kadari. Walo sidhani kabisa kuwa waliouliwa katika njia Mwenyezi Mungu ni maiti, bali hao wahai kwa uhai anaujua Mwenyezi Mungu, wanaruzukiwa kwa Mola wao mlezi riziki njema anayojua yeye. Nyuso zao zinameremeta kwa furaha na bishara kwa fadhili ya pekee aliyowapa Mwenyezi Mungu. Na wanawafurahia ndugu zao ambao waliowaacha duniani wangali wahai. Wanashika mwendo wa imani na jihadi, na ya kwamba hapana hofu juu yao kupata lolote la karaha, wala si wenye kuhuzunika kwa kumkosa mpendwa. Nyuso za mashahidi zinameremeta kwa neema ya kufa shahidi na neema ya pepo na ubora wa karama, na ya kwamba haupotei ujira wa waumini. Waliomwitikia Mwenyezi Mungu na mtume baada ya kisha patwa na majeraha, kwa waliofanya wema miongoni mwao na wakamcha Mungu, utakuwa ujira mkubwa. Walioambiwa na watu, kuna watu wamekukusanyikieni, waogopeni, hayo yakawazidishia imani, wakasema Mwenyezi Mungu anatutosha, naye ni mbora wa kutegemewa. Basi wakarudi na neema na fadhila za Mwenyezi Mungu, hapana baya lililowagusa, na wakafuata wanayomridhi Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kuu. Hakika huyo ni Sheitan anawatia hofu marafiki zake, basi msiwaogope, bali niogopeni mimi mkiwa nyinyi ni waumini. Wala wasikuhuzunishe wale wanaokimbilia ukafirini, hakika hao hawamdhuru kitu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka asiwawekee sehemu yoyote katika akhera, na yao wao adhabu kubwa. Hakika wale walionunua ukafiri kwa imani hawatamdhuru kitu Mwenyezi Mungu, na yao wao ni adhabu chungu. Wala wasidhani wale wanaokufuru kwamba huu muhula tunawapa ni kheri yao, hakika tunawapa muhula wazidi madhambi, na yao wao ni adhabu ya kuwadhalilisha. Haiwi kwa Mwenyezi Mungu kuwacha waumini katika hali mlionayo mpaka pambanue wabaya na wema. Wala haiwi kwa Mwenyezi Mungu kukujulisheni mambo ya ghaibu. Lakini Mwenyezi Mungu humteua katika mitume wake amtakaye, basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume yake, na mkiamini na mkamcha Mungu mtakuwa na ujira mkubwa. Wala wasidhani wale ambao wanafanya ubakhili katika aliyowapa Mwenyezi Mungu katika fadhila zake kuwa ni kheri yao, bali hiyo ni shari kwao. Watafungwa kongwa za yale walioyafanyia ubakhili siku ya kiyama. Na urithi wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anazo habari za yote miyatendayo. Waumini hao ni wale ambao wameitikia wito wa mtume wa kuanza upya jihadi baada ya pigo kubwa walilipata katika vita vya Uhud. Kwa hivyo basi wakawa ni wenye kutenda wema, na wakajilinda na kuasi amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi wakastahiki ujira mkubwa katika nyumba ya malipo na neema. Hao ndio waliotiwa hofu na watu kwa kuwaambia, maadui zenu wamekusanya jeshi kubwa kukupigeni, basi waogopeni. Na wao hakudhofika wala hawakulegea, bali walizidi imani ya Mwenyezi Mungu, na wakawa na moyo kuwa atawanusuru. Jawabu yao ikawa, Mwenyezi Mungu atutosheleza, yeye ndiye aliyetawala mambo yetu, na yeye ndiye anayetegemezwa mambo yote. Kisha wakatoka kwenda kwenye jihadi na kupambana na hilo jeshi kubwa, lakini washirikina wakaingiwa na woga wakakimbia. Wakarejea waumini kuwa wameshinda kwa neema ya salama, ilhali wao wana hamu ya jihadi, na wana malipo na thawabu na fadhila ya Mwenyezi Mungu kwao, kwa vile kutia kitisho katika nyoyo za maadui zao, na wao wasipatikane na maudhi yoyote. Walitafuta radhi ya Mwenyezi Mungu, na wao wakaistahiki fadhila yake, na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. Mwenyezi Mungu alitakasika, anawabainishia waumini kwamba hao wanaokutieni hofu kuogopa kupambana na maadui zenu si lolote ila ni vibaraka wa shetani anayewatia hofu wafuasi wake awafanye waoga. Na nyinyi si katika hao, basi msiridhie kutishwa, bali mhofuni Mwenyezi Mungu peke yake kama nyinyi mna imani ya kweli na mnasimamia kutimiza yanayolazimishwa na imani hiyo. Ewe nabii, usihuzunike ukiwaona wale ambao wanazidi ukafiri na wanawania kuzidisha maovu. Hao hawamletei Mwenyezi Mungu madhara yoyote, kwani yeye ni mwenye nguvu juu ya waja wake, bali Mwenyezi Mungu anataka wasiwe na sehemu yoyote katika thawabu za akhira, na juu ya kukosa kwao thawabu hizo jema watapata adhabu kubwa. Hakika watu hao waliokhiari ukafiri badala imani, wakatafuta ukafiri na wakaacha imani, hawatamdhuru kitu Mwenyezi Mungu, na watapata akhera adhabu kali ya kutia uchungu mkubwa. Wasidhani hao makafiri kuwa vile kuwapururia tunapowakunjulia umri wao na tukawapa njia za starehe katika maisha yao ya duniani huwa ndio kheri yao, kwani huwaongozea umri na kuwakunjulia riziki huwapelekea kudumu na kuchuma madhambi na kuzidi kustahiki adhabu ya kuwafedhehesha aliyowaandalia Mwenyezi Mungu. Haiwi kuwa Mwenyezi Mungu akuwacheni enyi jamaa waumini katika hali hii hii mlionayo ya mchanganyiko wa muumini na mnafiki, mpaka watenganishe baina yenu kwa misukosuko na taabu, ili mumuone mnafiki khabithi na muumini mwema. Wala siyo mwendo wa Mwenyezi Mungu kumjulisha yoyote katika viumbe vyake habari za ghaibu, walakini Mwenyezi Mungu humteua katika mitume yake ampendaye, akamjuvya anachokitaka katika mambo yake ya ghaibu. Na nyinyi mkiamini na mkamcha Mola wenu mlezi kwa kujilazimisha kumtii, atakutieni katika pepo iwe ndiyo malipo, na hayo ndiyo malipo yaliyo bora na makubwa kabisa. Wasidhani wanaofanya ubakhili kwa mali aliyowaneemesha Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake na hawayatoi katika leo wajibu na njia za kheri, kuwa ubakhili huo ni kheri yao, bali hiyo ni shari yenye matokeo mabaya juu yao. Watalipwa malipo maovu kabisa siku ya kiyama, na adhabu itawaganda kama kongwa au mnyororo aliyofungwa nayo mfungwa shingoni mwake. Kila kiumbe kinamnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naye ndiye mmiliki wao, na yeye alitakasika anajua kila mnachokitenda na atakulipeni kwacho. Mwenyezi Mungu amekwisha sikia kauli ya waliosema, Mwenyezi Mungu ni maskini na sisi ni matajiri. Tumeandika walioyasema, na pia kuwaua kwao manabii bila haki, na tutawaambia siku ya kiyama, onjeni adhabu ya kuungua. Haya ni kwa sababu ya iliyotanguliza mikono yenu, na kwamba Mwenyezi Mungu si mwenye kuwadhulumu waja. Waliosema Mwenyezi Mungu ametuahidi tusimuamini mtume yote mpaka tuletee kafara inayoteketezwa na moto, waambie, walikujia ni mitume kabla yangu kwa hoja zilizo wazi, na kwa hayo mnayosema, basi kwa nini mkawaua ikiwa mlikuwa wa kweli? Na ukikukanusha, basi walikanushwa mitume wengine kabla yako waliokuja na hoja wazi wazi na vitabu vyenye hikma na kitabu chenye nuru. Kila nafsi itaonja mauti, na bila shaka mtapewa ujira wenu kamili siku ya kiyama. Na atakayepushwa na moto na akatiwa peponi, basi huyo amefuzu, na maisha ya dunia si kitu ila ni starehe ya udanganyifu. Hapana shaka yeyote mtapata misukosuko katika mali zenu na nafsi zenu, na bila shaka yeyote mtasikia udhia mwingi kutokana na waliopewa kitabu kabla yenu na wale walioshiriki. Na ikiwa mtasubiri na mkamcha Mungu, basi hakika hayo ni katika mambo ya kuazimia. Na pale Mwenyezi Mungu alipofungamana na waliopewa kitabu kuwa lazima mtawabainishia watu, wala hamtokificha, walikitupa nyuma ya migongo yao, na wakanunua kwacho thamani duni, basi ni kiovu hicho walichonunua. Usiwadhanie kabisa wale wanaofurahia walioyafanya na wakapenda kusifiwa kwa wasioyatenda, usiwadhanie kuwa watasalimika na adhabu yao, wao ni adhabu chungu. Na ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. juu ya kuwa Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kumiliki kila kiliomo mbinguni na ardhini, na yeye ndiye mrithi wa vyote, wamesema baadhi ya Mayahudi kwa kejeli, Mwenyezi Mungu ni fakiri, ndiyo akatutaka tutoe, na sisi ni matajiri tukitoa au tusitoe. Mwenyezi Mungu amekwisha isikia kauli yao hiyo, na ameisajili dhidi yao, kama alivyosajili kuwaua kwao manabii kwa dhulma na ukhalifu na uadui. Naye atawaambia siku ya kiyama, onjeni adhabu ya moto na uwaka. Na hiyo adhabu ni kwa dhambi zao walizozitenda wenyewe, na malipo ya Mwenyezi Mungu hayawi ila ni kwa uadilifu, wala yeye kabisa hawadhulumu waja wake. Hao ndio waliosema, Mwenyezi Mungu ametuamrisha katika Taurati tusimfuate mtume yeyote ila akileta dalili ya ukweli wake kwa kutuletea kitu cha kumkurubisha kwenye radhi ya Mwenyezi Mungu, na uteremke moto kutoka mbinguni ukile hicho kitu. Ewe nabii, waambie hakika mitume kutoka kwa Mwenyezi Mungu wamekwisha kukujieni kabla yangu, wakaja na dalili zilizo wazi, na wakaja na hayo mnayoyasema, na juu ya hayo mliwakadhibisha na mkawaua. Kwa nini mkafanya hayo kama nyinyi ni wasema kweli katika ahadi yenu ya imani yanapotimia mnayoyataka? Ikiwa watakukadhibisha, ewe nabii, wewe usisikitike. Kabla yako wamekutangulia wengi waliokadhibishwa na watu wao kwa chuki na ida, juu ya kuwa walikuja na dalili zilizonyooka na vitabu vya mbinguni vyenye kuthibitisha ukweli wa ujumbe wao. Hapana hivi wala hivi, kila nafsi lazima ionje kufa. Na ikiwa hapa duniani mtapata machungu, basi siku ya kiyama mtalipwa thawabu kwa ukamilifu. Na mwenye kukaribia moto akaepushwa nao, basi huyo amefuzu. Na maisha ya dunia si chochote ila ni starehe yenye kupita, haina dawamu. Kuweni na yakini enyi waumini kuwa mtapata mitihani na majaribio katika mali yenu kwa kupungua, kutoa au kunyang'anywa, na katika nafsi zenu kwa jihadi au kuuawa au kwa maradhi na machungu. Na kadhalika mtasikia kutokana na Mayahudi na Wakristo na mapagani, washirikina, matusi na uchochezi wa kukudhini. Na mkiyakabili haya kwa kuvumilia na kumcha Mwenyezi Mungu, basi itakuwa ni katika mambo mema yanayowajibika kwa azimia kuyatimiliza. Ewe nabii, kumbuka na utaje pale Mwenyezi Mungu alipochukua ahadi madhubuti kwa watu wa kitabu, kuwa wayaeleze wazi maana kitabu chao, na wala wasiwafiche watu chochote, na wao wakakitupilia mbali nyuma ya migongo yao, na badala yake wakatafuta starehe za dunia. Na starehe za dunia kama zitakavyokuwa ni kitu chenye thamani duni kabisa kulinganisha na uongofu na uongozi. Ama wamejua kutenda uovu. Hayo yalikuwa zamani na bado yanaendelea kuficha na kugeuza na kupotosha Biblia hakusiti. Vipo vitabu vyao vinavyoitwa apokrifa, maana yake vilivyofichwa. Kwa kuwa hivyo ni marufuku visisomwe ila na mapadri tu, na vingine vimeteketezwa. Miongoni mwa hivyo ni injili ya Barnaba. Usiwadhanie kabisa kuwa wataepuka adhabu wale wanaotenda maovu na wakapenda kusifiwa kwa wasilolifanya. Shani yao hao ni kujifungia mlango wa imani na haki kama Mayahudi, nao watapata adhabu chungu siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu pekee ndiye mwenye mamlaka ya kila jambo la mbinguni na duniani, naye ni muweza wa kila kitu. Atawashika wenye dhambi kwa dhambi zao, na atawalipa thawabu watendao mema kwa wema wao. Hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi na kukhitalifiana usiku na mchana, ziko ishara kwa wenye akili, ambao humkumbuka Mwenyezi Mungu wakiwa wima na wakikaa kitako na wakilala, na ufikiri kuumbwa mbingu na ardhi wakisema, Mola wetu mlezi, hukuviumba hivi bure, subhanak, umetakasika, basi tukinge na adhabu ya moto. Mola wetu mlezi, hakika unayemtia motoni umemhizi, na waliodhulumu hawana wasaidizi. Mola wetu mlezi, hakika sisi tumemsikia mwenye kuita akiitia imani kwamba, muaminini Mola wenu mlezi, nasi tukaamini. basi tusamehe madhambi yetu na utufutie makosa yetu na utufishe pamoja na watu wema. Mola wetu mlezi, na utupe uliotuahidi kwa mitume wako, wala usituhidhi siku ya kiyama. Hakika wewe huvunji miadi. Mola mlezi wao akayakubali maombi yao akajibu. Hakika sipotezi kazi ya mfanya kazi miongoni mwenu, akiwa mwanamume au mwanamke, kwani ni nyinyi kwa nyinyi. Basi waliohama na waliotolewa makwao na wakateswa katika njia yangu na wakapigana na wakauliwa, kwa yakini mimi nitawafutia makosa yao, na kwa yakini nitawaingiza katika mabustani yanayopita mito kati yake. Hayo ndiyo malipo yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu kwake yapo malipo mema kabisa. Kabisa kusikudanganye kubakia kutangatanga kwa waliokufuru katika nchi. Hiyo ni starehe ndogo, kisha makazi yao yatakuwa Jahannam, na ni mahali pabaya mno pa kupumzikia. Lakini waliomcha Mola wao mlezi watapata mabustani yanayopita mito kati yake, watadumu humo. Hayo ni makaribisho yao yatokayo kwa Mwenyezi Mungu, na vilioko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kwa watu wema. Hakika miongoni mwa watu wa kitabu wapo wanaomuamini Mwenyezi Mungu na yaliyoteremshwa kwenu na yaliyoteremshwa kwao, wakimnyenyekea Mwenyezi Mungu, hawabadili aya za Mwenyezi Mungu kwa thamani duni. Hao wana ujira wao kwa Mola wao mlezi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Enyi mlioamini, subirini na ashindaneni kusubiri, na kuweni macho na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi na viliomo ndani yao, kwa vile vilivyoumbwa tangu mwanzo na mipango yake, na kukhitalifiana usiku na mchana kwa mwangaza na giza, kwa urefu wake na ufupi, zipo dalili na ishara zilizo wazi kwa watu wenye akili na kutambua za kuthibitisha umoja wa Mwenyezi Mungu na uwezo wake. Hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi na kukhitalifiana usiku na mchana, ziko ishara kwa wenye akili. Aya hii ina ukweli unaoonyesha taadhima ya Muumba. Mbingu ni moja katika ishara za Mwenyezi Mungu inayotubainikia kwetu kwa miale ya jua inayopiga juu ya anga linaloizunguka dunia. Miale hii inapoangukia chembe chembe na vumbi vumbi jembamba liliopo angani, humulika mianga hiyo na kutawanyika kila upande. Huu mwanga mweupe kwa hakika ni mkusanyiko wa rangi zote zionekanazo. Hizi chembe chembe za angani huzimeza baadhi ya hizo rangi. Imedhihiri kuwa rangi yenye kuenea zaidi ni rangi ya kibuluu. Na hii inazidi kuzagaa linapokuwa jua liko tosini, na ubuluu wake unapungua kidogo kidogo mpaka jua linapokuwa upeo wa macho wakati wa magharibi au alfajiri. Wakati huo ile miale ya jua inakwenda masafa makubwa zaidi kabisa. Kwa hivyo zile chembe chembe za angani huzimeza rangi zote isipokuwa rangi nyekundu. Usafi wa maneno ni kwamba mwangaza wa mchana unahitaji miale ya jua na kuwepo vumbi la kutosha katika anga. Dalili hayo ni yale yaliyotokea mwaka wa 1944, mbingu ilipoingia kiza ghafla kati ya mchana. Jinsi ya kiza mchana ukawa kama usiku, kwa wakati mfupi yakawa hayo, kisha mbingu ikawa nyekundu, kisha kidogo kidogo ikawa rangi ya machungwa, na kisha ya manjano, mpaka mbingu ikarejea rangi yake ya tabia baada ya saa au zaidi. Baadaye ilibainika kuwa mambo hayo yalitokana na mripuko mbinguni, likatokea jivu, likachukuliwa na upepo mbali mpaka Afrika ya kati na kaskazini na kufika magharibi ya Asia. Huko ndiko ikaonekana hali hiyo katika pande za Syria. Maelezo yake ni kuwa vumbi lilioko hewani lilifunika nuru ya jua. Lilipopungua jivu ulidhihiri mwangazo mwekundu na baadaye wa manjano na kadhalika. Mwanadamu akipaa angani katika chombo atapitia matabaka yanayokitalifiana sifa. Ataiona mbingu inazidi ubuluu mpaka akifika kwenye anga la nje lisilokuwa na hayo mavumbi na kadhalika. Ataona mbingu yote ni kiza kitupu, kama kwamba ni usiku juu ya kuwa jua lipo juu. Kwa ufupi ni kuwa zipo mbingu nyingi, si moja, zilizopangana tabaka kwa tabaka kama makuba zinazokhitalifiana katika sifa zake na rangi zake. Haya ni katika ishara za Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetakasika kuwa vyote viliomo mbinguni na ardhini vinamtukuza yeye. Ama kukhitalifiana usiku na mchana, tumekwisha fahamu kuwa mwanga wa mchana unategemea miali ya jua kuanguka juu ya hili funiko la anga lenye chembechembe za vumbi kwa kiasi maalum. Mwangaza huu ni mkali, hata unaficha mwangaza unaotoka kwenye nyota na kadhalika. Ama wakati wa usiku, mwangaza wa jua unapofichika, inakuwa hapana katika anga isipokuwa vumbi linalotuzunguka na mianga dhaifu ya nyota. Kupishana usiku na mchana ni kwa sababu ya kuzunguka dunia kwa nafsi yake wenyewe, na tofauti ya misimu na kurefuka na kufupika usiku na mchana ni kwa mzunguko wa hii dunia kulizunguka jua. Na katika hikma yake Mwenyezi Mungu na uwezo wake ni kuwa kubadilika usiku na mchana, na kubadilika misimu ya joto na baridi, ni kutengeneza hali ya hewa iwe wastani, yaani kati na kati, kwa kusilihi maisha ya vilivyo hai. Nishani ya wenye akili kuwa kila pahali wao wanahudhurisha katika nafsi zao adhana na utukufu wa Mwenyezi Mungu, wakiwa wamesimama au wamekaa au wamejinyosha kitandani, na wanazingatia uumbaji wa mbingu na ardhi pamoja na viliomo ndani yake, na huku wakisema: Mola wetu mlezi, hukuumba haya ila kwa hikma uliyoikadiria, na wewe umetakasika na kila upungufu, bali umeumba hivi vyote kuwa ni dalili ya kudra yako na ishara ya upeo wa hikma yako, utuhifadhi na adhabu ya moto kwa kutuwezesha kukutii. Ewe muumba wetu na mwenye kutusimamia mambo yetu na mlinzi wetu, hakika mwenye kustahiki moto na ukamuingiza, basi umempa hizaya, na mwenye kudhulumu akastahiki moto, hana wa kumnusuru nao. Ewe muumba wetu na mwenye kutusimamia mambo yetu na mlinzi wetu, hakika sisi tumemsikia mtume wako akiita watu wa kuamini wewe, nasi tukamtii na tukamuamini. Ewe Mola wetu mlezi, tughufirie madhambi yetu makubwa, na tufutie maovu yetu madogo madogo, na baada ya kufa kwetu tujalie tuwe pamoja na waja wako walio bora. Ewe muumba wetu na mwenye kutusimamia mambo yetu na mlinzi wetu, tupe uliotuahidi kwa ndimi za mitume yako, nayo ni ushindi na kuungwa mkono duniani, wala usituingize motoni ukatuhizi siku ya kiyama. Shani yako ni kuwa huendi kinyume na miadi yako. Mola wao mlezi aliwaitikia dua yao, akiwabainishia kuwa yeye hampotezei mtendaji thawabu za vitendo vyake sawasawa akiwa mwanamume au mwanamke, kwani mwanamke anatokana na mwanamume na mwanamume anatokana na mwanamke. Basi wale waliohajiri, wakahama, wakagura, wanatafuta radhi ya Mwenyezi Mungu, na wakatolewa makwao, na wakapata mateso katika sabili la njia ya Mwenyezi Mungu, wakapigana vita na wakahatirisha kuuawa, bali wakauliwa waliouliwa. Mwenyezi Mungu amejilazimisha mwenyewe kuwasamehe madhambi yao na kuwatia kwenye mabustani yenye kupita kati yake mito, kuwa ni malipo matukufu yaliyo bora kutokana na Mwenyezi Mungu. Na kwa Mwenyezi Mungu peke yake ndiyo yako malipo mazuri. Usiathirike ewe nabii kwa kuona makafiri wamo katika starehe za neema na biashara na uchumi unaoendea, wakienda huku na huku katika nchi. Hizo ni starehe za kupita njia, na kila kipitacho ni duni. Kisha marejeo ya daima watayoishia ni Jahannam, na hapana makazi maovu kama Jahannam. Hayo ndiyo malipo ya makafiri. Ama waliomuamini Mwenyezi Mungu wakamwogopa Mola wao mlezi, watapata mabustani yapitayo mito kati yake, watadumu humo daima, kuwa ni wageni waliopokewa kwa ukarimu na Mwenyezi Mungu Subhanahu aliyetakasika. Na yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ndiyo mazuri kwa watu wema kuliko hayo wanayostarehea makafiri, ambao yataondoka hayadumu. Hakika baadhi ya watu wa kitabu, Mayahudi na Wakristo, wanamuamini Mwenyezi Mungu na wanaamini aliyoteremshiwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama na walioteremshiwa mitume waliokuwa kabla yake, utawaona wanamnyenyekea Mwenyezi Mungu na wanakuwa wanyonge kwake, wala hawabadilishi bayana zilizodhahiri kwa ajili ya kutafuta pato la duniani. Hilo na lingawa kubwa ni kitu duni. Hawa wana malipo ya ukamilifu kwa Mola wao mlezi katika makazi ya kuridhisha. Na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhisabu, hashindwi kuzidhibiti amali zao zote na kuwahisabia. Yeye ni mweza wa hayo na malipo yake yatawafika bila shaka. Enyi mlioamini, shikamaneni na subira na mwashinde maadui zenu katika kusubiri. Na kaeni macho kuilinda mipaka na mhofini Mola mlezi wenu. Katika haya yote ndiyo mtaraji kufanikiwa. Je, baada ya kuijua Qurani yamfalia Muislamu kusema kuwa dini ni kitu mbali na siasa? Vipi uamrishe mema, ukataze maovu, uhukumu, ukatibiane mikataba na dola nyingine, ukusanye zaka na kuzigawa, upigane jihadi, ulinde mipaka na kadhalika na kadhalika, na uiepuke siasa? Amesema Profesa Khurshid Ahmad, Uislamu si dini kwa maana ya ovyo ovyo, kama lilivyopotoshwa neno hilo, yani kuwa umemhusu mtu maisha yake ya binafsi tu. Ni mwendo kamili wa maisha, unauangalia kila midani ya uhai wa binadamu. Uislamu ni uongozi katika kila nyendo za maisha za binafsi na za jamii, za kimwili na kiroho, za uchumi na siasa, za sharia na mila, za taifa na za mataifa.